بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سورة آل عمران کی مسئلہ توحید پاولنو دریش پیتو آیاتنو کے بیان دلہ دیسایانو چکم شبہ و مرکزی او کم واری شبہی اوین و غیرت کولی ما بولی ہونتا کیتا ہم بخیر چم بوجھ میں جو رہی بچا باننے مرکزی شبہی آغا چکم دنو دعوی عیسیٰ علیہ السلام ته زمنګ په کتابونو کې بن ویل دي عیسیٰ علیہ السلام ابن الله دی دا غي جوابي اولنی باب کې وکړو کدا چې تراغله وي ستاسو کتاب کې هدي معنا آغا چه کمدنو محبوب دا چه دا اللہ رب العزت مقرب او محبوبو ندی مطلب دانه دے چه آغا الاشو دویم جوابیو کو چه دا لفظ ستاسو دا طرف نا منڈل شوه دے پی انجیل کی دس من البغات تے درہم جوابی تفصیلو کو شجرہ نصب دی عیسیٰ علیہ السلام چی دی عیسیٰ علیہ السلام مور سنگ پیدا شویوا او دی عیسیٰ علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام مصدق یحیی علیہ السلام پیدائشو داغی نرشتو دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش تفصیلی تذکرہ اکڑا او دا دیر شن ازیات نکتی دا عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت خی چی عیسیٰ علیہ السلام بندو او عیسیٰ علیہ السلام الہ نو چه سوکو قتل کی گی دا قتل منصوبے جوڑی گی نو آغا الہ نوی او چه سوک بچاو تا مختاج وی نو آغا الہ نوی آغا الہ نوی عیسیٰ علیہ السلام نے قتل منصوبہ شویوا او اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام بچ کڑو عیسیٰ علیہ السلام اللہ بچ کڑو قرآن کریم داغی تذکرہ اکڑا واللہ خیر الماکرین اوسا طریقه دا بچاوی ذکر کئی چه اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سنگ بچ کڑو آغای سنگ بچ کڑو وینی متوفی کا ورافیو کئی لیا الله رب العزت ځان طرف ته اوچت کو، ودې طریقه الله بچ کو. معلومه شو چې عیسی علیه السلام الٰه نه و. اذ قال الله یا عیسی، هغه وخت چې وی الله رب العزت ته عیسی، انی متوفیکا یقینا سبا مجنم تعالی را مانا باندې پوښتو، انی متوفیکا یقینا سبا مجنم تعالی را زما دې مړ کوما، یعنی مخالف او دشمن هغه تا نشي وجلې، ستا مړ کون کې زیم په خپل وخت مقرر او فلحال ورافیو کئی او چتون کے امتال را زانتا اوس اوز دی زانتا او چتون نمون انی متوافی کا دیر آمخ کی کو دیر آمخ کی کو دی تسلی دی پارا انی دا پاسل کی رستو مخ کی رافیو کو یا عیسی انی رافیو کا الیہ عیسی زوچتا ان کے امتال رزانتا و متوفی کا او ملکو ان کے امتال را پراروان وقت کے دشمن لاس و دربانی نبر کی گی زبادی چکمدن و ملکو ما قرآن مقدم اکو دا تسلی دا پارا چلی عیسی تسلیو شی چه په ما د دشمن لاس سکندنو هغه بر کېدلی نه شي، د هغې دپاره را مخکې کو. توفی په معنه د مرګ ده، ممیت کا په معنه دی، خو معنه استقبالی پکې مراد ده، لکه چې مزاری کې دوه معنی زمانی وي، حال او استقبال. نو دغه شان دی استفائل کیوں دو زمانی وی، حال او استقبال، نمانه استقبالی تیوالا انی متوفی کا دوی ممانا انی متوفی کا یقینا زود کون کے ستایم ستاود کون کے ما خوب دربان راولم او په خوب کې دی ځان ته اوچتوما، لکه سورۃ الانعام سورۃ الانعام آیت نمبر 60 شپیتم نمبر آیت، هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار، هو الذی یتوفاکم باللیل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. دلتا يتوفاكم بمعنى ودكاولو ده، ودكاولو بمعنى بانده ده، درهم بمعنى انی متوفی کا یقیناً ز پورا پورا غستن کے امتال را، پورا و پورا غستن کے امتال را، پورا دی اقلما روح مال جسد جی پورا می اقلن چرتا می بوزی، ورافیو قیلی آزان طرف دیو چتو ما. توفی اخذ الشيء وافيا، لك استوفيت الدين اذا اخذته كله، شكل قرض طول والي طول قرض والي استوفيت الدين كله، واغا وخوي لكي استوفيت توفی پورا غستلو بمانا باندی راجی. دلتا هم پورا کو پورا غستل لی، یقیناً ز پورا غستن کیم تعالی اخذ الشیء وافیاً یا شیء پورا غستل ورافیو کیلیا او چتون کے ما تعالی را ځان طرف تا ځان طرف تا دی اخلما ورافیو کیلیا او چتون کے ما تعالی را ځان طرف تا زن را لگی قادت متوفی غلط مانا کی دام دا متشابهات غنتی دا یو طرف تا گن روایات او دا قرآن تصریحات کی بل طرف تا متوفی کی دو معنی وی دا غگن و محکمات و مطابق مانا نالی او بلا مانا لی راز کاغذ رونه دی دیزایم قرآن مجید کی ویل ورافیو قائلیا دا هر مسلمان روح پا برزی دا صحیح ده کنا شک مکو نشتی کنا دا هر مسلمان روح پا برزی سورت عراب کی رازی کافر و غیط دا اسمان ورون کلاوی گی لا تفتح لهم باب السماء اغه تنه کولاویږي دا هر انسان روح په برزي کدي ځای کې روح چتاول مرادي نو دې کې دې سات تخصیص سره لکه زمونږه ټول چمړو شو نو روح په بره باندې دي نو دې ځان کول چمړوم دې او روح دې ځان د عالم فلکر دې دوړټو کو څه فائدہ ده دارنګه سورته نساء کې پاک ویل دي بالکل ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم یو سلو پانزستم یو سلطا پانزستم وما قتلوه یقینا او نیده وجل دلارا اوکا یقین پا دیبانی بر رفاو اللہ ویلائی بلکہ اللہ ازان تا اوچت کرده دیکی اڑو سمسلہ نجوڑی گی بر رفاو اللہ ویلائی اللہ رب العزت زان تا اوچت کرده او روایتونا اغا ډیر زیاد تی په دې مساله کې چې عیسی علیہ السلام ژوند دی په اسمانونو کې دی او بیا بار کوزیږي په دې باندې شانور شاه کشمیری رحمه الله یو رساله لیکلې دا غټ کتاب دی التصریح فیما تواتر فی نزول المسیح دارنگی نیلویس ابراہیم اللہ تعالی پدی اور رسالہ لکلی دا القول الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم بہترین رسالہ دا دیر مفید دا نو حدیثونو ډیر دی په دې کې احادیث څخه ګمندونو ډیر دی او آیاتونو کې اشاره ده بلکې تصریح ده چې بار رفع الله الای ورافیو کیلیا عیسی علیہ السلام الله اوچت کړ او کاغذونو والا راشي کوک زړه راشي هغه وای چې عیسی علیه صلوات و سلام وفات ته عمر ده او دلیل وای چې انی متوفی کا انی متوفی کا او د دې معنا بخاری کې شوی ده سکی بخاری کې د دې معنا شوی ده کتاب التفسیر کې ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو یو اثر دے چھے متوفی کا اے ممیتو کا مانن شویدہ متوفی کا اے ممیتو کا ناغی وی دا ماندہ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارک اللہ فرمائی لیدی چینی ممیتو کا زج کمدنو تا مڑکون کے ما مڑکون کے امتال آرہ و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات تے اوس داغیو خبر رواغستا او بلا نصوص پر خودل پا آغا ٹولو کے تعویل کئی او پا دی یوہ کے تعویل نکئی پا دی کے تعویل نکئی یو خبر خدا دا چدا اثر دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او بخاری والا سند نے ذکر کرے دویم دای په تفسیر د سورۃ المائده سورہ نساء کې راوړل دي مائده کې نو د آیات په سورۃ آل عمران کې ده او تفسیر سورۃ مائده کې راوړي نو دې نو معلومیږي چې څه چل لې بخاری کې هندوستانی چاپ کې کم د قادیانانو په وخت کې چاپ کېدو هندستان کې په پاغي کې او غلطي نه مشوي دا په کتابت کې او په لیک کې یو غلطي په کې دا شوی دا شری سال سلام بارک ویل دي ويزع الجزيه ويزع الحربه جزيه ټکي بدل کو جیم نا اٹکے لرے کو دا زینا او دا یا اٹکے یاو کو دا جیز یا تن نا حربا تن جوڑ کو روئی عیسیٰ و جہاد منسوخ کی نبیاء قادیانی ہوئی دا عیسیٰ ما او جہاد ما منسوخ کو جہاد ما منسوخ کو دا دید پارا چی دے زان تا عیسیٰ ہوئی دا دی آیات غلط مانا اکڑا چین نیم امیتو کا چیز اسلام لکون کے او دائب بخاری کے رادن نکڑا او پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورو تپلا دا غلطی را غلی دا درہم ادا دا چین نیم امیتو کا مانی نا خمون منکر نیو خوین نیم امیتو کا زمڑ کون کے انتارا را پخفل وقت استقبالی مانا والا لا نور نصوص نو هم خلاف رانی شي او معنا بو شي شهر قران رحم الله تعالی ته وي دربن قاضي وي عيسو عليه السلام مړ دي شهر قران رحم الله ته وي چې دلیل پسته دي راغوي چې ني متوفيقا اني متوفيقا شهر قران رحم الله ته وي ولی توفید مرگ پا مان رازی آغاو توی آو شر قرآن رحم اللہ توی چه سڑے مر شی خضا طلاق شی کنا آغاو توی آو طلاق شی بیا اصلا خضا طلاق دا سپا پی نکا تڑی نو سڑے ساو شویدات سوائے پی قرآن کی دی چی توفا کم باللیل ویا لو ما جرحتم ویا لو ما جرحتم بالنار دا تاسو خبره کوي هغه ته وی ما ته خدا سی ویلو نو به ما په یو خبره یاد باندې هغه ته تاسو سی ویلي دا متوفی کا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کمندونو مړ دی عیسی صاحب دا انګریزیانو جوړ کړو تیار کړو ته حدیث مبارک کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی لی لَتُنْ قَذَنَّا عُرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً اسلام بکڑائے بکڑائے ماتی گی کلما تشبسا کلما اتخذت منها عروت تشبس الناس باللتی تلیها چکل یو کڑای ما تشی نو خلق ببلک لکونی وی دا حدیث دیر یو قابل غور دی یو خبر ادا دا چه نبی علیہ السلام وی چه ستاسو نا اسلام سوک پا جمع غستلے خو طریقہ بیسی غربہ غربہ یو یو کڑای بدن سکی یو یو کڑای بدن اخلی یو یو کڑای بدن بازکار کئی یعنی کل یو کل بل حکم یو یو بدن اخلی ټول دا په جمع نه لې نو دویمه خبره نبی علیہ السلام فرمایل چې د خلکو کومه قلتیا دادا چې کله من تقذت منا اوروت تشبث الناس باللتی تلیا چې یو کړه سشي مات شي نو دیبا دا پاتیونی وی پکار سوا لکه دیوال له داغه نه خطور وړی دا پر دې ما ځې فکر وکا دا ما ډکا کده نه ډکای نو کې دې چې بل هغه ستیم شي پوزي نبی عليه السلام دې خلکو به وقفتیا ودايه چې هغه ما چې وی فکر و نه کوي پويږي کنه دا ما چې وی فکر و نه کوي وای دا شته ته خدای خیر کی نور بګورو سره دا پاتې ونی چې کما ما چې نه وایر کی تو چې ایر شي ایر شي دا چې وشي چې د اسلام نه وي حساب نشي چې لکاړو داسته نه دي اسلام نه دی بيخي بس شي ایر شي اوسو مزغو کارونو کو کل من تقذت منا عروت تشبس الناس باللتی تلیها چې او کړه ماته چې خلق ببل سکی ونی سي تو اتیر به ایر شي په دې ابوبکر پویدو پچړومبه کړای باندې حمله وسو په زکات هغه وی ایون خص الدین وانا حیون دین به کمیږي او ابوبکر بجوان دی هغه هغه ماته لزور ورکو میچار ابن ابي قسم دی جنگي غو فریدم نه ذا کنن دا مایره کړه تر قیامت او بیا دې سکنم وا بس اسلام به د قشانت پاتشي په نبی عليه السلام دا وی کل من تقذت منا عورت تشبث در نبی علیہ السلام فرمائل اولاهن نقضا الحكم اولانه کړه چې ماته یې دابد حاکمیت د اسلام ماته یې د اسلام د حاکمیت کړه وړومبای ماته یې کدی و جنا مختلف کوششونه د دې خبره په مختلف اوقاتو کې شوې دي شلکر اسلام حاکمیت ارتاو کی او اسلام دو حکومت د سیج نارتاو شی دا مختلف کوششو نشوی بود مختلف کوششو نددی شوی دی او اغیار او سم کئی او لگیا دی دا اولا هن نقضن الحکم و آخر هن نقضن الصلاة اولا هن نقضن الحکم اولانه کڑای چه ماتی نو دا حاکمیت دی اسلام بماتی دا غی بماتی چه مسلمان را پاسی دو او اغا دو نبوت دعوه کولا نو اغا دی اسلام حاکمیت ختمو دی اسلام سی ختمو حاکمیت ختمو چه زد اسلام حاکمیت نمانو او حاکمیت بزمائی دارنگی چکلا مرتدین را پاسیدل او هغه د ابوبکر له زکات ور کول نه سکو انکار کو خدای وایل چې د ابوبکر حاکمیت هغه نه چې کم نه چاو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدای د حاکمیت نه کړای ماته ولا حاکمیت له کړه سوار کو دا سه تاریکونو ګورا نو د اسلام او د صلیب چې کم جنگونه شوی دي دا د حاکمیت خلاف شوی دي صلاح الدین ایوبی رحم الله نور په دور کې وګدوګ د جنگونو چې شوی دي دوه سو کاله دا د حاکمیت په باره کې شوی دي تا حاکمیت د غیرو مال تا سره رسوک جنگ نه کوي ایسوک د سروم جنگ نه کوي چې حاکمیت د غیرو مال اسلام د حاکمیت اعلان مکو تا سره رسوک جنگ نه کوي په حاکمیت د اسلام دا یو اهم مسله وا د نبوت مقصد ليظهره على الدين كله اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده نبوت د اول رزنا نبوت د اول رزنا دا اعلان کړو چې دا قیصر او کسرا به ختمي دا به ختميږي هغه د هغه د ختمېدو زیر راوړو د حاکمیت د غیر الله نبوت بلکل حاکمیت د غیر نه مني لا ملوکیت فی الاسلام د غیر الله حاکمیت نه مني دا چې کمندو اهمه مساله وا پوهیږي کنه دا اهمه مساله وا د هندستان کې د محمد ابن قاسم اسلام راوړو بیا سو وخت پس انګریز سیکانو هغه چې کمندو مسلمانانو باندې ظلمونه وکړل بیا محمود غزنوی رحمه الله تفصیلی جهاد وکړو او هغه کمندونو د انګریزو دیندوانو صفایا وکړه او باقاعده اسلامی نظام هغه دلته جوړ شو تقریبا 900 کاله په هندستان اسلام حاکمو اسلام حاکمو پدې کې بلا حربي شوې دي او اکبر بادشاه حربا او د حاکمیت خلاف و چې د هندستان نو وطني مملکت جوړ کی او اسلامی مملکت ته ختم شي پدې باندې اکبر بادشاه هغه چې کمندونو هندوانو سره مو دونه وکړل شیعاګان هم دربار تر آدن نکړل ایران سره هم سمجوتي وکړي چه دا یو هندوستانی مملکت ته او دا اسلامی مملکت نشی دا د اکبر بادشاہ غلطی وا دا هغه غلطی وا هغه چې کمندونو اکبری فتنه او طالبان وایلا اکبری فتنه هغه لوی تاریخ ته مجدد رحم الله تعالی په ذریعہ الله غ ختم کړه مجدد رحم الله تعالی په ذریعہ باندې الله رب العزت ختم کړه دا اکبر بادشاہ مقابله کیوم دا هغه مقابله کیوم جذباتی علما کرام نیکان خلق راپاسته دل وې دادې څه کوي دادې څه کوي هغه به کمندنو د حکومت او درې آیا او څه تکي دا هغه شهیدان کړل بلا په زورګونو عالمان پدی اکبر بادشاہ شهیدان کل چې دا باغیان دي د حکومت خلاف تور اوچته دي بلا شي شهیدان شو دوربین سره مجددو مجددو قتل شدلتا اکبر بادشاہ هغه سره د کم مولیان دي مخدوم العلماء د نظام الملک ته فیضی د ابوالفیض ابوالفضل له دې چې کمندنو دا فتو دل ورکی چده دا حکومت باغی دی او وجنه ای او منظم حکومت تی فوج دی زاغی سر خسن کی گی نو مجدد رحم الله خاموش تعمیر شورو کو اغوی پا خاموش تبلیغ بکی گی اغو دری کارون اوکرل یو چه کمدنو علماء سر احساس بیدارا ول علماء سر احساس بیدارا ول دویمو د افسرانو د حاکمانو خیرخواهی دا غي مقابله ته نه درې هغه یې ځان له دشمنان نکړل او درم اصلاح د عوامو دا درې د مجدد مشتونو یو ایقاظ العلماء چې عالمان بیدار شي چې دا څه کیږي او د زمون خلاف سر روان دي دویم چه کمدنو اغا نصیحت الحکام چې افسرانو او حاکمانو د بادشاهانو هغه خیرخواهی وکي چې هغه ته وخی چې اسلام موږ په کوم طرف روان یو موږ تاسو دشمنان نه یو موږ باغیان نه یو خو زموږ ذمہ داری جوړی کی چې تاسو حق او خیو تاسو حق او خیو دا غي مقابل نشو تورې دا غي خلاف روانه غستا بلکې هغه له په خیرخواهی باندې تربیت کو او درې هغه چې کمنو اصلاح داوا مشورو کړه چلاوا مې بیا خلاف نی چرتا پاغي کې مو مجدد سخت را لې خدا سي او شو چې د اکبر بادشاه منون کې نول لس کسانو بیا د بادشاه منون کې نول لس کسانو او د بادشاه د مړي دو سارا داغه چې کمنو دین د فرشو داغه غلط قانون د فرشو او د مجدد مهنت دا سيو چې قانون د بادشاه ادا دي چ کل یوم بدتر هر یو بل چې راضی نو بل په باخی هر یو بل د بل نه بدرنګ راضی او مجدد رحم الله دومره مهنت کو چې هر یو ورپسې راته نو خبر راته نو عالمگیر راتل دا د مجدد مهنت اگر چې دان رست راغله دې خدا ناغه زوی شاګردو دا ناغه کڑای وا نو دا سی انقلاب راوست وقت پا کیو لگی خو بدلون را گئی بیا چه علمگیر کم نظام جوړ کو نو دا سی ولک خلافت زکا یو عرب عالم لکلی دی شکا زکا سم و خرمزنیم حانس چه عمر دغت دی علمگیر نو دا عمر سالس دی دا عمر سالس ته ویدا ته کمندونو عجیب سره ده داغه اولوی تاریخ ته عالمگیر بیا پدا د مجدد مهنتونو خوارای وی هغه چې کمندونو په دې دریو مهاجونو مهنت کړو او خواري یې کړو په هندستان راغې نه بچ کو دا اکبري فتنه پاګه ختم کړه روسو انګريز راغې به اسلامی نظام د ختمولو لپاره یو طرف ته ترکو کی کار شروع کو چلتا خلافت ختم شي بل طرف ته هندستان داغي کې اسلامی نظام او د دې د ختمولو عزم وکړو د دې د ختمولو اراده وکړه دې ته تجارتی قافله او مبلغین دی عیسایتو زای په زای ته کمنو بغاوتونه شروع یې چې کمنو واچولا اغوغ تاریخ ته خو 1857 کې جنگ وشو جنگ وشو نو برتانیي میټینګ وکړو میټینګ وکړو چې دا وسنګ چل کیږي دا جنگ ولې وکړ دي خلکو دیول را پاسېدل زمون خلاف دیول را پاسېدل د دې اسباب معلومه ول غواړي مون خو دیل عرص ورکولو او دیز کمدنو زمون خلاف جنگو کو پاگی کی او پاپو پاپ داغی مولاو اغور تاوی اصل کی دیتا پیغمبر دا جہاد ہوئی لی دی چه اسلام دا پار با جہاد کوئی اسلام دا حاکمیت او داغی دا پار با جہاد کوئی دیتا پیغمبر خبرانو گردئی نو وای کیږي بسو چې اسلام حاکمیت ختمو نو دوی به بیا جهاد کوي نو چې دوی کې بیا د جهاد جذبه دي دا وسنګ کو هغه ورته وی د نبی خبره د نبی په خبره غوسیږي دوی کې پیغمبر پیدا کوي دوی کې پیغمبر پیدا کوي واغی قادیانه پیدا کو مقصود د قادیانیت حاکمیت د اسلام ختمول دی د قادیانیت مقصود هغه د کمندونو د حاکمیت د اسلام ختمول دی د ښاکونی ته هم پتا و چې د پیغمبر نه ما اوس شهو لکه هغه د انګريز نوکری کوله دا انګريز نوکری یې کوله د پیغمبره دا ویلا نه وکړي او دغه د انګريزو خدمت کوو د انګريز خدمت پد کوو خدای د دې لپاره تیار کړو چې لکه د دې وجنه مسلمانان یو د انګريز خیرخواشي چې د انګريز د حکومت خلافونه کی در دنیا ترقی او د امن ضامن وګړي پرونیت پرځوی ان يخاف ان يبدل او ان يزر في الارض فساد دې ته کمنن وای چې یو دې خلق دې ته جوړ کی چې د انګريز په حکومت کې جسن امن دې دا خادیانی لیکلی دی چې دا سه امن دا انگریز دا حکومت امن چه دی ویده دی مثال سوک دا صحابو پا دور کم نیشی پیش کار دا دی چه کم آغا فضائل ویلی دی تو با حیران شی چه خلق دا انگریز دا حکومت تا تیار کی او دا دی خلاف سوک بغاوتو نکی داوتا کارا کی چه ترقی دنیا او امن دا چه کمدنو پا فرعونی نظام کرده او دا پا انگریزی نظام کرده او دا برطانی سره دی برطانی سره دی دا دا مقصد داو مقصد داو دا دید پارا دا چه کمدنو دا مسلمانانو مخا دی طرف تا کول لاس آسان کارنو یوی دا خپل شخصیت او د ځان د تابعداري د دې د باندې زور ورکو چې زما خبره منل کامیابی ده زما خبره منل چې دی خدا کامیابی ده نو په خپل اتباع په خپل شخصیت پاغه باندې زور ورکو دې سخت زور ورکو اول دې پیرو بیا دې کمندنو د نبوت داوا وکړه اغه لویه کیسه ده خوردی ده پارا چې زما خلاف دا چې کمندونو تباہی ده دوینده مسلمانانو اعتماد په قران نه او قران کریم دا سه معنی وکړي چې تحریفات او اغه ته معرف او حقایق وایل ته قران کریم نه د انګريز غلامی ثابت کړه دا انگریز غلامی ثابتولا اقبال دی تو وی از خشتی حرم تعمیر دیر از خشتی حرم تعمیر دیر چه خخت دا حرمی خخت دا حرمی او جوڑای پی گرجاو کلیسا جوڑای پی گرجاو کلیسا نو ویل بی آیاتو نا او خدمت پی دا انگریز کو خدمت به کمندونو د انګريز کو دا دری چې وی دا دری خبري دا د دو اصول او په دې باندې د حاکمیت د اسلام ختمول او حاکمیت د انګريز نافذ کول یو په خپل ځان زور ور کول چې زما ومني دویم چې له نو د قران تحریفات او تا معارف او حقائق ویل معارف او حقائق و تویل او درم دا انگریز حکومت دا ترقی او دا امن ذمہ دار گردول دا غیر دا ترقی او دا امن دا غیر ذمہ وار گردول دا دری دا دا دا غیر چه کندنو دا قادیانیت مقصدو پاغیبان عالمانو محنتو کو او دو کفر فتوی پی وشوی چلا پاکستان نو جوړ شوی اوم قادیانی سے کمدنو کافر کڑی شو بیا جے کمدنو عالمانو محنتو کو عدالتی کافر شو عدالتی کافر شو خوچ کم نا قادیانیت غل دی نو آغا پا فکرونو کی وسمشتا دا قرآن کریم تحریفات زنی خلق کئی اکا غامده او زنی نور تمنا عمادی او هغه د تحقیق او ریسرچ وایي تحقیق او ریسرچ وایي او ائمه کرام مطبوعین د هغه په تابعدارۍ نه خلاف د ځان په تابعدارۍ زور ورکړي چې زماري سر تیار په اخیر وګڼل شي او ټکی پټکی د انګريز غلامي کوي وای آیاتونه او د انګريز غلامي کوي دا پټ او دبی قادیانیت دا چې کمنو اوس په فکرونو کې پروت دی که قادیانې چې کمنو کافری او غزان لري خدا دا هغه فکرونه ولې خوريږي دا هغه سوچ او فکر دبی قادیانیت چې دی دا هغه اوس په فکرونو کې پروت دی او د اسلام حاکمیت دا هغه आवाज نه لګول شي نه لګول شي او چې څوک لګی نو ډایرک بدنامه ول شي ډایرک بدنامه ول شي دا د هغه مقصدو مقصد د هغه دا هغه د دې لپاره چې کمندونو جوړ کړو د دې لپاره تیار کړو نو هغه به دا د قران کریم تحریفات کول یو تحریف دا غدا چې عیسی علیه السلام مړ دی او دا معنا به کوله دا داغه غلط مقاصد د دینا انی متوفیکا یقینا زده کم دنو فراغ سنکه امتال را او چوته انکه امتال را زانتا ربتا او پاک انکه امتال را ده تهمتنو ده الزاماتو دا کتانونا چه کفر کرو یهودیان اغی دربان اس الزامات لگئی دا اغی ده الزاماتو نده پاکو او ګرځه اونکه ام آکسان لرا چې تابعداری کړې دستا د پاس را کسانو چې کفر کړل وې چې لاغه وخت یو ديانو فجائل الذين تبعوك عیسی علیہ السلام سره سوق وعده کولا د عیسی علیہ الصلات والسلام چې کم حواریینو راغلي اوس وختیم د آیات مسلمانان اغد عیسیٰ علیہ السلام صحیح تابیدار دی چه سوک عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئی نو خود عیسیٰ علیہ السلام نمون کر دی عیسیٰ علیہ السلام خداو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ عیسیٰ علیہ السلام مشن خداو او ګرځون کې آکسان لرا کتابداري کړې د استاد پاس دا آکسان چې کفر کړې تر قیامت بیا ما طرف ته واپس کېدل استاد سړي ازو فیصله کوم استاد سرمینتا بینا کوم استاد سرمیندا بیا ما طرف ته واپس کېد استاد او را ګرځیدل استاد ازو فیصله کوم استاد سرمیندا پاس کې د تعذب کې اختلاف کاو عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے کہ ابن اللہ دے دے کتاز پہ اختلاف کھو دے پہ سلام دے توشی پاس کے جتاز پہ اختلاف کھو دوار چاہ کسان نیچے کفر کڑ دے داغ پہ سلام دے بیان دے پہ سلام دا عملی پہ سلام نور دے دلیل پہ سلام و قرآن کڑی دا دوار چاہ کسان نیچے کفر کڑ دے سزا بور کم دیلا وار وکم دی لرا سزا سخت په دنیا او په آخرت کې او نو وی دی لرا سو کو مددگار رد شفاعت قاریا بیا دی سال سلام دی شغلا سواله فمالهم من ناصرین فام الذین ارشا کسان نی چیمان راوله چی سال سلام عبد الله دی وامل الصالحات او کینه کملونا دا مساله په خلکو کې خورای چې ساده الله باندې فایو فی مجورم ورب کې الله دې لرا مزدوره دی او الله مین نه کوي ظالمانو سره ذالکان اتلو علیکم من الایات اهمیت دې مضمون دې مضمون اهمیت ذکر کړي او صداقت د نبی علی السلام دا چې دا مخ بیان شو دا ټولو عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت دلائل او نقطې دارنګ شو جواب د شبهې ناتلو اول ولم دلارا ناتلو والے کال ولم دلارا تا تا میرا آیات دلیلونو نا اولوهیت د الله نا میرا آیات دا غن خدا دی حدیثانا وا ذکر الحکیم او فن محکم نصیحت محکم تحقیقی بیان کیږي اسې خپل دې د دې پسل کې وڑا ونده کې خبره پرتا وا یا وړو کې شاکی پسل کې وو اغا داو چې عیسی علیہ الصلات والسلام اغا ابن الله نه د عیسی علیہ السلام پلار څوک دی داغي جواب یقینا ناشنا حالت پیدا کیدل عیسی علیہ السلام مسل حالت عجیبت ہوئی یقینا ناشنا حالت د عیسی پنځه الله باندې پشان چې کمر د ناشنا حالت د آدم علیہ السلام نه دې ته ویل کیږي تشبیه الغریب بالاغرب او تشبیه النادر بالاندر دارنگی تشبیح العجیب بالاعجب دی ویل چه دی عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتے دی وجنہ عیسیٰ علیہ السلام خدای دے او عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے اللہ رب العزت و توی چه بیاد آدم علیہ السلام نپلار و نیمورو نیپلار و نیمورو تا سوائی چه عیسیٰ علیہ السلام ده یوازی ده مور نه سنگ پیدا شو یوازی ده مور نه سنگ پیدا شو نو آدم علیہ السلام بغیر ده مور نه و بغیر ده پلار نه سنگ پیدا شو ده عیسیٰ پیدایش عجیب ده نو ده آدم پیدایش عجب ده ده عیسیٰ علیہ السلام پیدایش غریب ده دا آدم علیہ السلام پیدائش اغرب دے وجہ عیسیٰ علیہ السلام دا مور نا پیدا دے نو مور خو جنس دے کنا انسان نا اغاوم انسان آوا دا پیدا تم سدے انسان دے خو صرف دمرا مسئلہ و چلکا مادہ منویہ دا پلار نو مادہ منویہ دا پلار نو داغی پزائی باندے بس بارانه روح راغه فنفخنا فيه من روحنا فدا هغه مادي منوي د پلار داغي فزای باندې فنفخنا فيه من روحنا قائم مقام شو هغه قائم مقام شو د دغه روح د وجنا چې د پلار د نطفه کار دغه روح کړه دې د دغه نطفه د وجنا عیسیٰ پا غیق کی خبری کئی دا دغه روح دا وجنا چی عیسیٰ کی دا پلار نطفہ نو نو عیسیٰ علیہ السلام و سلام بگردی دو گردی دو سرڑکی دو بارا کور موری نو گردی دو بارا اور دغه دا وجنا چی پون دا ورکڑا نو بارا لارو دار دغه روح وجا و چی عیسیٰ علیہ السلام و سلام بارا لارو بارا لارو و دی عیسیٰ علیہ السلام دو پلار دو مور نا پیدا دے نو مور خو جنس تے خو آدم دو خاور نا پیدا دے او خاور او انسان یو جنسی خاور جماعت دے او انسان حیوان دے نو گورا عیسیٰ علیہ السلام صرف دو مور نا پیدا دے نو عجیب دے او آدم علیہ السلام دو خاور نا پیدا دے نو عجب دے فاغا عجب اله نده نو عجیب ام اله اغام نا اللہ پا قدرت پیداو دو کن پا واسطہ بانده اغام نا اللہ رب العزت پا قدرت سو پیداو دو کن پا واسطہ دک کشان دی دبا شان دی عیسیٰ علیہ السلام پا کن سنے ان مثلا عیسیٰ ان اللہ یقینا ناشنا حالت عیسیٰ علیہ السلام پنیز دا اللہ باندی پشان دا ناشنا حالت دا آدم علیہ السلام دے پیدا کرو اللہ رب العزت دلارا دا خاورینا بیعواتا ہوئی شانو حقشو الحق من رب دکا خبر بالکل برابر واضح شوا حق سشے دے عبدیت دے عیسیٰ علیہ السلام حق ثابت طرف در افستانا فلا تکم من الممترین نمکی گاتا دے شک کون کنا یا مکی گاتا دے جگڑی کون کنا امیراؤن اعلان دا مباحلے او سم دے نمانی مسئلہ بھی خیوازی حشوا اعلان دا مباحلے نسو کم چی دلیلو نوی تاثرا جگڑا کی تاثرا ببارد الوحیت دے عیسیٰ کی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے من بعد ما پس دینا جا کا چراغ تا دا من العلم قطعی علم پا عبدیت دے عیسیٰ عرص بلکل واضح حشو عیسیٰ علیہ السلام چی کم دینو آغا عبد دے آغا الہ ندے فقل نو اتوا تعال اور علی راشی ندو ابنا نا رو بلو منگا خپل بچی او ساسو بچی او زامن خپل او زامن ساسو وان حسن وان حسکم او منگ من خپل راشو تاسو هم منگ من خپل راشو او تاسو بم راشی وان حسن وان حسکم شیعگان وی نبی علیہ السلام چه ده نصر فاطمہ بی بی را استوا معلومی گی دا چه ده نبی علیہ السلام نور لرگان نوی نور لرگان نوی نتاو چه داوی چه عثمان لے دو ورکڑوی ندا سینه ده بعد نبی علیہ السلام دغه یو لور وا ته تاریخی وینا مطابق دا مباهله چې دا وقت نگران چراغل دی نو دا په نهم کال له هجرت راغل دی په نو هجرای کې راغل دی اوس کې په نو هجرای کې راغل دی اوس کې نو هجری بالکل اخیری ده په دا وخت کې د نبی علیہ السلام درې واړه لورګانې بقایې شوې نو هغه وفات شوې صرف یوازې د کمنو څوک پاتې و فاطمه بی بی پاتې و ځکه زینب بی بی و ما هجرای کې وفات شوې او رقیه بی بی پدوی ما هجرای کی دبا در وقت سارا او ام کلثوم چی دا ما پا و ما هجرای کی وفات شوی دا و ما هجرای کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته و خدای رانل دیده کمدنو رانل وان حسنا وان حسکم سمان ابتحل بیاو منگا جزیو کو فنجا لانت اللہ روبا کردو منگا لانت دا اللہ کو دروخ جنبانی انہا حضا لہو القصص الاس مباحلی لرانل نتیجہ دا صورت راوہ تلا دا طول دلائل و نتیجہ یقین اندہ خامخا بیان دے بالکل رشتیات دا چه سو شو دی عیسیٰ علیہ السلام نشان بارا کی چه عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ دے ابن اللہ ندے ابن مریم دے دا چه سو ویلے شو فی شان عیسیٰ شان دی عیسیٰ علیہ السلام کی یقین اندہ مذکور خامقا داد بیان بالکل رشتیا مناسب نتیجہ روہ تلاب وما من اله الا الله او نشر اله بيد الله نا اولوهيت الله حق دې انسان د بل چانل او یقینا الله کا مخارز اور نیول کول شي حال حکیم او حکمت عالم فاین تا الله نو کوا خپل دی فإن الله پرواه مکه وای صبر یقینا الله رب العزت فواده پروان کاروبان او فساد کاروبان قل یا ال کتاب تعالی د دې زاینا دویما حصہ د سورت تا اوله حصہ سر ته رسیدلا اوله حصہ هغه سر ته رسیدا په بیان د توحید کې او چې باغې باندې دایي کوم شبهه ولا غي جواب وشو اوس دویما حصہ د سورت دویما حصہ دیکھ رسالت دے نبی علیہ السلام خوشوک چے دے نبی علیہ السلام رسالت نمانی داغی گندہ اعمال ذکر گئی داغی گندہ عملنا خباستو نے ذکر گئی دے بقرے نے طرز بدل کو بقرے کے دے رسالت طرزو جواب د شبهات جواب د چا شبهات او زلتا د طرز دے بیان د خباستونو وجدار التا خبر وا د يهود سره التا خبر وا د چا سره يهود سره د یهود سره خبره وا او یهود مولیان او مولا اعتراض کوي دغه ډیر بیان عیسایانو سره دی او عیسایان پیرانو پیر اعتراض نشي کولای او نه اعتراض کوي خو په پیر باندې خلق دوګه کی ویر دا پیر سید دے او خسڑے دے اللہ والا دے نو پزان جامع چولی جامع پزان نگڑی چولی او ددن نشر مخی ددن نشر مخی نو دے دے کم دنو روانے کی دا غلط پیر چکم گندہ عملو نوی ناغه با خلق و تخکاره کئی ها با خلق و تخکاره کئی چه دا خلق و اعتماد کی اوچت شی چه دا خلق و اعتماد کی ختم شی نده و بیا نور خلق نشی گمراه کولی نو عیسایان غلط پیرانو رده وجنا قرآن کریم چه ده دا غی گندہ عملو نا ذکر گئی پینزن لس خباستو نا ذکر گئی پدی پینزن لس خباستو نا کی با دوا چه کم دنو پلیتا ذکر گئی دوا آغا با ام پدی خباستو نا کی روڑی پدی خباستو نا کی بے روڑی پاغی کی بے ذکر کی یعنی دا بے امداسی وی لگا گندہ عملونا چکم دیار لسم خباست تے او سوار لسم دا سلورمی سپاری اولنی مخی چکم راغلی دی دعا کلو طعام کان حلن او ان اول بیت وضع للناس و دا دوی خباستو ندی دا گنده اعمال لی او دا شبهی ام دی پر رسالت پانده دا پر رسالت و شبهی او دا غی جواب اغوام پاغی کیوشی راشی دا توحید دا نبی علیہ السلام پا تعلیم بانده و منی قل یا علی الكتاب نبی علیہ السلام و دعوت دا توحید امور کئی چزکم دعوت در کوما نو دا دعوت خلاف چې کمزونو د قران ته خلاف د تورات او د انجیل نه ده بلکې زمونږه او استادو د ټولو دعوت چې نه هغه سره یو ده زه خو صدا سي خبره ته دعوت نظر کوم چا خبره چې کمنو غلط دي او استاد سره مزاج نه او استاد سره کتاب نه خلافي بلکې هغه چې کمنو تاسو او زمون اتفاقی مسله ده ور سره به د یو ګندا عمل ذکر کړي په پیرانو غلط عمل او ګندا عمل څه شي دي اتخاذ الاحبار والرهبان اطاعت الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم اطاعت الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله پیران چیزی غلط پیران نیکان او متبع سنت نه یادو غلط پیران او مشرکان پیران آغی خلقو باندی زنی سی زون بندهی دخپل و مفاداتو دپارا چه خلقو تاوی تاسو بدا نخوری دا تاسو باندی حرام دی دا با منگ لرادی دلتا خانقاه شریفی تا بیتکوی دا تاسو لحرام دی تا با خلقوی بند کی اوزان لے کتا کئی او خلق دا آغی خبر منی نو دا دا پیرانو یو غلط عملو چې دا اللہ دا احکاماتو او دا اللہ دا قانون مقابله کی قانون جوڑی او دی دا دی خلقو منیوم قلو ارتو آیا لالکتاب اے کتاب والاو تعالی و راشی تعالی اسم فیل لے خوائن لام اوواو فدی کی اشارہ دا غلو تا چه تاسو کتا پا کند که پراتی آزوم دی عزت مقام تو چتو ما دی عزت مقام تو چتو ما رفعت دل درکوم نتعال و راشی پا توحید با عزت من شی راشی یوی خبری دا چه برابر دا زمنگا استاز ترمیان دا یو سوا این مطلب داری سوائن بیننا لا یختلف فی تورات والانجیل والقرآن پدی کی تورات انجیل قرآن طول مختلف یو دی اتفاقی مسئلہ دی زمانگ طولو سوائن بیننا و بینکم دویم سوائن بیننا و بینکم دا د برابرتیا خبره دا زمنګا استاد سرمیان دا پدې کې فرق نشته اونچ نیچ نشته پدې کې فرق نشته او دا زمنګا استاد سوز ټول مسلمه خبره ده بیننا او بینکم زمنګا استاد سرمیان دا هغه کوم خبرې درې خبرې یو انکار د شرک په عبادت نه دویم انکار د شرک په صفات نه انکار د شرک په صفات نه دریم انکار د شرک په اطاعت نه دا درې شرکونه دي سو اول شرک په عبادت باندې کوو الله سره عبادت کې شریکان نه جوړو دا د ټولو آسمانیو کتابونو اتفاقی خبره ده دویم الله سره په صفاتو کې شریک نه جوړو شرک په صفات لا نشرکا به شیئا دریم ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا یو بل ته رب نه وایو یو پیر عالم لیڈر دلب ایسیت درب نور کو وَلَا اتَّخِذَا بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا یو بلتب اخدایان نوائیو دادری شرکون اتفاقیو شردین او بائیکات کو اللہ نابد اللہ چھ بارت بنکو مگر دیو اللہ بے کو دویم ولا نشرکا بی شیا اوی صدار بنو جوڑو داغ سر ایز بلاهم فصفتون که وہ سر ایز سوک نی صدار کو درین ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نبا جوڑی سن زمان زنو لرام اربابا زمواران ده حلو ده حرمت شیخ القرآن رحمه اللہ پا خلاصه کی مطلب ہوئی چه اطاعت لنبی خباسه تیره ہوئی اطاعت الاخبار والرحبان فی التعلیل والتعریم چه ده اربابا نمراست ده چه ده اللہ علال شوی سو کرامی او تا ده اگه خبر بیدری قومنه بلکن چه ده اللہ حرام شوی سو کلالی او تا تو ملالو ہے او اے بلکل سیدہ اطاعت الاحبار والرحبان فی التعلیل والتعریم حضایدت ربوبیت مانا اکرا آنو بجوڑی سنی زمان زنونات اربابان زموار د تربیت او زموار د قانون زمواران د هلو د اورمت پیدا الله نه حاضر رضی الله تعالی نو عیسائی مسلمان شو موجه کبیر کی روایت ته ناغه نبی علیہ السلام ته وی وی ان لسنا نعبدو مون خدای بندگی نه ورکړي چه قرآن ہوئی چه رب بطنه جوڑای نمون خدا غی بندگی کری نبی علیہ السلام تو فرمائل فقالا علیسا یحرمون ما احل اللہ فتحرمونه علیسا یحرمون ما احل اللہ فتحرمونه اولی چه دی بس سیز دا اللہ حلال شعب حرام تو نتاو پزان بندو کنا وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ چه اللہ با کمسیز حرام کرو او چه دی با تاسو لحلال کرو نو تاسو با حلال گرن کنا قل تو بلا حماد ایچ دا کار خوب امکو دا با امکو قال انو نبی علیہ السلام فرمائل فَتِلْكَ عِبَادَتُمْ دا چکم دنو تدی عبادتوم دار دی عبادتو مصنف دیم نبی شیبہ کی داب البختری قول لے اطواعهم فیما امروهم بیهی من تحریم الحلال و تحلیم الحرام فعبدوهم بذالک اطواعهم فیما امروهم بیهی من تحریم الحلال و تحلیل الحرام د دې خبره منلا د دې خبره منلا په هلو په اورمت کې چې حلال به حرام کو حرام به حلال کو د دې به منلا فابدوهم بذالک د دې بندگی وا دا اطاعت سوا بندگی وا سورہ توبه کې هم د دې ګندا عمل ذکر کړو اتخذوا احبارهم وروبانهم اربابا من دون الله اتخذوا احبارهم وروبانهم اربابا من دون الله آیت نمبر 31 یو درشن کی ردائی گندا عملو ولا اتخذا بعضنا آنو بجوڑی سنی زمان سنو لرات یعنی دامنا چته دا اختیار اکثریت لور کی شاغی چې کمندرو حرام شوه زنا چې کمندرو جایز کی چې زنا به رضا جایز را یا شراب ولل سن سکی او دې چې کمندرو حلال شو دیو حلال شو په حرام حلال کی حلال حرام کی او نو جوړی سن زمون سن لرا ار بابا دین دور الله زمواران د قانون او زمواران د حلال او د حرام اولو الله نه لاوا کدا خبر د عمر له خوري را خدا او کوا او تل نه دې خبر نه او د توحید نه نو ورته وای چې گواشي چې اخیرا یو غاړه کې خودن کې بیا نه مسلمون بیا نه واحدون چې موږ دې کمزنو واحدین یو موږ تاسو سره په دغه لار باندې نه یو یا ال کتاب دیو پلیتی محاجب الباطل قال احتجاج بالباطل فناحق خبرا خطل فناحق خبرا جکمدر خطل قال احتجاج بالباطل دائیو مسئلہ دا مشارانی نیکان خلقی آغای دا دن محنتو نکڑی خوارای اکڑی وی دا آغای و مقامی خلق عزت اندر کئی دا آغای دوم خلق عزت اخلی دا دی دا وجه نا چا آغای دا اللہ دا دن محنتو نکڑی فاللہ والے و مقام سکڑی ورکڑی پروستو خلق راشی نا آغای وی چی مقام دا آغی او محنت تی نئی پوانش بجوری مقام دی سوی دا آغوی او لکا محنت مڑا خوبت بڑھا بیرے او پناستا کنڑی ری چلکا زمان دی خلق آغا عزتو کی چکم بے زمان دی پلار کاؤ مازم کار کئی زمان دی خلق آغا عزتو کی چکم بے چکم دنو زمان دی نیکا کاؤ خلکا زمان نیکا چکم خواری کڑوا دا توحید دا پارا او زمان نیکا چکم محنت کڑو دا اللہ دا دین دا پارا او پاغه کې قبل اللهیت اخلاص او هغه دې په مونږ کې نه دا څکل په نور نه کېدلې دا بیا نه يهوديان يهوديان او عیسایان دای مهنت نکاو او وي مونږ ابراهیمیان دي په ځان ته ابراهیمیان وایل د ابراهیم عقیده او د ابراهیم مهنت لاغه نه لری لری تلل یهودیانو به ابراهیم علیه السلام یهودی وو او عیسایانو به ابراهیم علیه السلام سو یعنی خپل غلط یهودیت توجه خپل غلط یهودیت او خپل غلط نصرانیت دا به د ابراهیمیت په نوم خرڅاو پونشو خپل غلط مذهب او غلط چیز به پاغه باندې لیبل لچا لګاو د ابراهیمیت لیبل به په لګاو قران وی داس کوي تاسو لګاو سی او سړی کای بدعات کای رسومات کای د کمنو غلامی د انګریز او نوم ول د وبندیت کی دا په لیبل د وبندیت خرڅی صرف د صد پارا د چاندو اوبای د پارا چاندو اوبای د پارا الګه حقیقت کوچ اور هه دا مقام په محنت ملاوی دی دا مشر نوم علی داغه کردار راوالا دا کردار راوالا نو دی با مباطلا خطل او دا خبر بے کولی وی دا ابراهیم علیہ السلام داو داو یا علال کتاب یا کتاب والا لمتو حاجورت ابراهیم ولې دلیل نو آی تاسو خبر د ابراهیم کې او نو نازل شوه تورات او انجیل مگر پاز ددان پاز ددان تورات ته تقریبا 3000 کال د پاسه یا 1000 کال جوړیږي چې تورات ته نازل شوه او انجیل تقریبا 2000 کال جوړیږي چې انجیل ته 2000 کال میر ابراهیم الله فرمایل فردی مثال داسی لکه یو سر نشنلی را پاسی او اغوی چه نبی علیہ السلام نشنلیو نو علکه نشنل توب کل دیو نبی علیہ السلام کل تیر شوی دی بی با دک کشان دی چل کهو یا علکه زنی وی فا امام بو حنیفه دا ما توریدی پا مسلکو وی کنه فا امام بو حنیفه وی دا ما توریدی پا مسلکو نو بوتل غریبا ما توریدی کل پیدا شوی دی امام بوحنیفه کل پیدا شوی دی من شوی دی امام بوحنیفه را امام اللہ و تعالی و تقریبا 180 هجری که دنیا نسره تل دی او سوکو ماتوریدی په 233 کې پیدا دی الله خوشاله کا په 233 کې نو تر هغه نه خبره دی امام بهنی په نسبت ماتوریدی تک یې یا ال کتاب و کتاب والو ولې جگړه کوي تاسو په بار د ابراهیم علیه السلام کې چې يهوديان وي هغه يهودي او عیسایان وي هغه عیسایو او نو نازل کړی شوی تورات او انجیل مگر پس دونه ډیر رستو آیا تاسو دومره عقل نه کار نه اخلي افلا تعقلون پای نه پوهیږئ تاسو په باطل والی د خپل خبره باندې اوس هم نه پوهیږئ خبردار تاسو هاولای داسې بیکارې حاجت تم چې خبرې کوي او دلیلونه وایي پاغه سکی جشتا تاسو سره پاره کې سېلم یعنی که د موسی باره کې څه خبر او کوي نو تاسو سره سېلم شته عیسایان عیسا علی السلام باره کې څه وایي په سېلم وسره شته نو بلې ماته اجونا ولې دلیلونه وایي تاسو پاغه سکی چې نشته تاسو سره پاره کې څه دلیل پاغه باندې څه پویا قران عجیبه کتاب د سړی ته چل خې باچه با کما مسئله پوئیگی نو پایی که خبری کوا چه با که نو پوئیگی نو بس وای نو پوئیگم نو پوئیگم فالی ما تو آج جونا فی مالی سلکم بی علم او اللہ پوئیگی او تاسو نو پوئیگی ما کان ابراہیمو نو حقیقت دی ابراہیم ہوئی ابراہیم علیہ السلام حقیقت سو نو ابراہیم علیہ السلام یہودیوں نے پیرانگے اغسو حنیفن دے او اللہو بس آپ آر سکی او دا اللہو ہر کے ڈالا پازے نبی مسلمان غاڑا کے خود ان کے او اللہ تھا آنو دا مشرکانونا یقیناً دیل نزدی دا خلقون ابراہیم تھا خامخا کسان دی دی تابداری کڑی و داخو ابراہیم علیہ السلام پاگا وقت کی منی لیو باغ وقتی منلیو وازا نبی او دا پیغمبر او آن کسان چیمان راوڑا دے اوز پا نبی علیہ السلام لا انتم تا سنا او آن کسان چیمان راوڑا دے واللہ ولی المؤمنین او اللہ را دوز دیمان دارو او اللہ را مدد کونکے او منہ کونکے دیمان دارو سرا وادا توائی فتمنا الکتاب دا درېمو پلیتی ذکر کوي دا علی کتابو درېمو پلیتی اذلال المؤمنین مکه گمراهی ذکر شو اوس اذلال ذکر کوي چې دای مؤمنان د خپل شریعت نه او د اسلام نه اړې هغه نه اړې مګ مکه ویلو اول سپاره کې چاړول دو قسمو یو اړولو ظاهری اړول ارتداد دویم چې کمزرو د ذهن اړولو عیسایان چې دي نو هغه یو کانفرنس کړو یو کانفرنس یې کړو ډېر پخوا تقریبا 1830 خواوشا کی پاگی کی دا فرانس صدر گولڈسٹونو آغا چه کمدنو دا ویلو چه دا توری جنگ منگ بایلے لده مسلمانانو سر دا توری جنگ منگ بایلے لده تاقیبی وجہ دادا چه یو فوجی میدان توزی پدینیت چې شهید کی ګم بسنګ مرم بسنګ او بل پدینیت چې بچ بسنګ پاتې کیګو وای تو وای چې دا جنگ بسوب غټي دا به هغه سره غټي چې کب پدینیت پروته وي چې زه شهید شوم وای د مسلمان فوجي میدان د پدینیت راځي چې زه شهید کیګم څنګه او د کافر زمون فوجي اغه په دې نیت میدان ته دي چې بچکی کم بسنګا نو ظاهر را چې دا مسلمانانو غټلې ده خو یې اغه یې ته وی د وسلې جنگ مونږ بایللې ده او مسلمان غټلې ده وی سبکو سبکو وی آغای و توی وی اوز پسکو وی توائنو وی اوز پتے کمدنو فکری جنگ کول غواړي فکری جنگ مکول غواړي د فکر جنگ مکول غواړي ائیډیل وار الغزو الفکری د مسلمانانو فکر دعوه اسلام نه اړول غواړي راغی د وصلی جنگ بس کړه نه دی خدا وی چې په ګوړه مرید زارو ته ساجت دی وصلې به سلا خراب وای او فوجیان به خپل سلا بردار وای خراشا او د فکر جنگ و سره وکړه نو هغه فکری جنگ گئی د فکری جنگ دا هغه چې کمندنو دا مستقله موضوع ده نن سبا یو فکری جنگ اصطلاحاتو سبق ده کولی او بل ده فکری جنگ کولی من که دا ششته ده سبق پوایو اصطلاحان بس ده کول تعریف سره اهداف سری وسائل سری محاضون سری کتاب پیولی کا دا بس ده کول خو میدان کې کول ده دی ده دی مسلمانانو که ده نشته زما په خبرو جو باندې ولګېږي نه دا به ولګېږي لکه اوس دا چې کمندنو منګه وایو چې غزو الفکری څه ته وایي نو تعریف لیکي صحیح شو کنه په عربی کې اردو کې انګلیش کې به منګه غزو الفکری څوک تعریف وکړو بیا به وایو چې غزو الفکری اقسام څه دي اقسام به وایو بیا به وایو چې اهداف څه دي دا غیر غزو الفکری مقصد څه دی پوهیږي کار دا به وایو دا وایو چې په کم کم محاس کې غي جنگ کوي د چا چا فکرونه خرابوي دا به ټول سکو وایو ټول به وایو خو لکه خبره دا ده چې اغی سکی د اغی مقابل منگ سکڑی دی لکه عملا طور منگ دا اغی فکر سنگ اسلام تراوارو او منگ چې اغی کم جنگ کئی نو منگ دا اغی دفاع سنگ ہو کرا دیتو بیگی دا بلکا تقریبا تقریبا سیپ پر بلکی چه اکثر دا کم و مدرسو والا اغی پا دی که چه کمدنو لکا مهارت دیر لري و اغی پا که شکار دا طولو نزیاد تی دا طولو نزیاد دا اغی فکرونم مفلوج دی فکر دا اغی چه کمدنو دا طولو نزیاد مفلوج دی او اغی چه کمدنو دا فکری جگر پا توپو باندی ویشتلی شوی دی پا توپو ضرورت ته کمندنو هغه عمل ته دی تدې فکری جګړه مقابله وکړ را دې جنگ مقابله وکړ وا نو د فکری جګړه هدا اصل ته کمندنو لکه څنګه چې ظاهري جنگ وو مسلح جنگ وو دا مسلح جنگ مطلب وو د اسلام حاکمیت ختمول نو دا غزوی فکری مطلب داره چه دا مسلمانانو فکر دا اسلام دا حاکمیت نا اڑول دا غی فکر دا غی دا اسلام نا بالکل اڑول چه دا خلافت او دا اسلام دا حاکمیت ذهن دا غی جوڑ نشی دا مسلمانانو فکر جوڑ دے چه په اسلام قربانی ورکوا زما د ټولو قربانو محور څه شه دی اسلام دی که زما بدن قربانی کی که زما مال قربانی کی رچانه به قربانی کی اسلام دا د اغه چې کم غزوی فکری کوي اغه چې کم غزوی فکری کوي دا اغه مقصد دا دی چې د مسلمانانو د قربانو مرکز اغه د اسلام نیوی خاور دی وی قام دی وی وطن دی وی خو اسلام دی نی وی اسلام دی نی وی دا چې کمنو دا غي غزل فکری وا او دا غي فکری جنگ وو دا غي فکری جنگ وو دا غي غدري اهداف دي هغه چې کوي عیسایان کوي خدایي دري اهداف دي یو د تنصیر دویم چې کمنو دویم هغه د تبشیر او درم هغه د علمانیت یو د هغه هدف او مقصد دا دی چې مسلمانان عیسایان کا د اسلام بدای د اسلام چې کمندونو وخت ریدل چې واسته می تیر شوه او په مختلفو طریقو دي خو په فکر سره اغه د ذهن نه اسلام او باسو عیسایت پکې کیرا خدای یو د تنصیر یعنی خلق عیسایان کول مسلمانان عیسایان کول دوی مقصود دي او دوی هدف دي تبشیر تبشیر مطلب چې مسلمان که عیسائی نشي نو چې کم از کم مسلمان پاتې نشي که عیسائی نشی بچه مسلمان پاسی بس بیا منگ لڑیر دے او در مقصد دے حل علمانیہ که مسلمان پاسی بھی مسلمان واغل اسے کمدنو بیعمل مسلمانی او اگل اسلام لدائرہ لند کی لکا منگ بقارا کی ویلو چو دی وی چی نظام حیات پا کشتینا یا که پکشته نو ده ده دور سره موافق نه ده یا که دور سره موافق ته خو غربی نظام ته نوست اعلا ده آغا ته انفع ده نو پنوم ده مسلمانی خو لکن نیم سیکولر ده میدن نه نه چه غره ده اسلام نظام حیات نمانی او کمانیه فداغی نه ده چه کم دنو اغه دې دا وای چې دې دور سره موافق نه دی او یا د دینه د غربیانو نظام انفاری دا غیر پاراغی چې کمندنو وسایل استعمالی وسایل یو دا غي نظام تعلیم دی دا یو اهمه مساله ده نظام تعلیم او نصاب تعلیم اغه دا سکه چې اغه سونه دور سولانه دور چې اغه د کمندونو پاغي کې احساس بیداری بالکل نه وي پای کې احساس بیداری بالکل نه وي اغه صرف د دنیا د ګټلو او د بایللو نه ساجي نو یو دې نه ساب تعلیم دوی مې د کمندونو اغه د میډیا میڈیا اغی کی اغی بیا بلا طریقی دی او درے بی خواہشات کی خواہشات چپاغی بانے سے کمدنو اغی خلق اختا کی او حدب تینا پاتی شی او اخپل مقاصد پورا کئی اخپل مقاصد تے کمدنو پورا کئی دی بلا مسلمانانو لا د دې جنگ ته کمندونو مقابله وکړوا چې هغه څنګه مسلمانانو فکرونه خرابوي نو یو مونږه د مسلمانانو د فکرونو دفاع وکړو دا خدایي جنگ دفاع ده دویم اقدام دی اقدام دی چې مونږه د کمندونو د غیر قومونو ذهنونه ځان طرف ته راوړو نو نمونگا چه کمدنو دفاع کری دا او نمونگ اقدام کری دا چه کمدنو منگ تا پا کتابونو کی چیم غزو الفکری لکلی دا دا منگ تا لکی چه اغی دا کئی اغی دا کئی اغی دا کئی اغی دا کئی لکه په مونږ بلې اورو براولې چې خدای د خنزیر زامن خوري کارونه کوي خو لکه مونږ ته نه وای چې تبسکای لکه دا غزل فکری په کاروا چې الغزل فکری من الاسلام ومن المسلمین مسلمان به څنګه غلبي فکری کوي دې به څنګه فکری جګړه کوي یو خو له دې خپل مسلمانانو دا غي دفاع په کاروا چې دې انسانیت د نصرانیت نه محفوظ شي دا غي په جالونو کې یو جال اهم د قادیانیتو او د قادیانیت مونږ وویل چې یو ظاهری دی یو ذبی نصر قادیانیت دی داغی کې خلق اختر دی داغی ته کمندونو بیان وشي چې د خپل مسلمانانو فکرونه هغه محفوظ کړی شي محفوظ کړی شي دیم د دیل ترغیب ورکړی شي د اسلام عملی کول تا او دی په اسلام باندې پوی کړی شي چې کم از کم دا مسلمانان خو خراب نشي په یو دفاعی انداز کې دا جګړه کول دي دیم بیا اقدامی چې مونږه د کمونو داسې جماعتونه زمونږ وي او زمونږ داسې افرادی چې هغه با قاعده اقدامو کې دا غي جوړ شوی افسران دا غي چې کمونو نصرانیان او انګریزیان هغه چې کمونو مونږه والو او هغه چې کمونو مونږ مسلمانان چې دا هغه کې زمونږ افراد وي او هغه ځای کې چې کمونو مونږ مهنت وکړو دا دمه خو جوړېره غټه خبره ده خو لکه دا کم از کم دا اولنۍ چې دا چې هغه کمزورې جنگ دفاعي دی چې کم از کم دی دفاع خوشي او دفاع کیږي لوی نصاب تعلیم دغه قران دی چې قران کریم هغه ویل دي ګولډ سٹون وسره دا خبره کړې و چې دا قران ته والی دا فکری جګړه وستاسو کامیابی کیاله چې قران ته والی بیا وسره ویل دي دا چې دا قران به ته الو څنګه وی عربي ته والی دا عربی علوم عربیت تلری کوي انگریزی او دا انگریزی علوم او دا شدونه او توردن دکی نصاب تعلیم لکه برالا قرآن کریم دا مسلمان دا هر زندگ هر شعبی والا کسانو دا غی نصاب تعلیم بکارو چه پا هر زی که قرآن وی زکتا دا مسلمانان و اهم سیز دی آقا پری خود آقا قرآن کریم پری خود من او چې کوم وایم نه یا فقط شان نزولی او یا چې کوم ننو پاږی کوم ستاریخی خبره راشي او یا چې کوم ننو د نصاراو او د عیسایانو د مقابله په ځای په یو بل را لګو پر دز هغه یو کافر دی ورته هغه یو کافر دی بس هغه مونږه چې قران درسوم کوو خدمتوم دا غي کوو چې دا غي کوم خدمت نه هغه مونږه آمنګه ته دې ته خو لګ فکر پکارو خو بس خبرې دی وشو نه واده طائفه من الکتاب غواړي او ډلاد کتاب والو نه لا یضلونکم گمراه کول دې تاسو لرا چې تاسو دې دین حق نه گمراه کی او واو مړې وما یضل لنا انفسهم چې ته په خپل دین کلاکې نه دې اسم کولې تخفل هدف تخفل مقصد جاری ساتا حدیث تشکاو لئے او دینی چی گمراہ کولے مگر خفل زانونا فما شورونا او دی پوئی گی نا پر اخفل حماقت نا پوئی گی سالورم پلی تی الکفر بی آیات اللہ تا اللہ دا آیتون نا انکار کول یا علی کتاب و کتاب والا لیمت فرون بی آیات اللہ ول انکار کول دا آیتون دا اللہ نا وانتم تشهدون او تاسو مانی چه دادا اللہ آیاتون دی دا اقرار کوئی چه دادا اللہ آیاتون دی خی مانی او بیات انکار کئی وانتم تشهدون او تاسو اقرار کوئی او مانی چه دادا اللہ آیاتون دی او حق دی یا علی الكتاب بلا پلیتی پینزمہ پلیتی ذکر کئی کتوان حق حق چه کمدنو پٹاول مسالہ نبیانوال اے کتاب والو ولی گڑا وی تاسو لیو تلویسون اللہ قبل باطل ولی گڑا وی حق باطل سرا فتک تمون اللہ کا اولی پتاوی اقل راو تاسو پوئی گئی ہو فانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی چه دا منگ پتکو حق نتا خمالون نی یا وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی چه دا کار گناہ نی تا تلویس او کتمان تا دوار گناہ نی وقال طائفه من اهل الكتاب تاسپغم په لیتی ذکر کوي قائدهم لارتداد الزعفا د کمزوري مسلمانانو ضعیف مسلمانانو د اړولو لپاره چلونه جوړول چلونه جوړول دایمه یو تن مسلمانانو سوالی کو وی اورشا آل تاغی سرکینا و ایمان پی راوڑو ندبا ایمان راوڑو مازیگری ما خانی کی ما واپس تادرو ساندو اور آروان بشو بیر اخوان دیونکو نچه کم بدا سی کمزوری خلقو اغی بیدو گوره پلانکه مولای سبراغل و طول ارز در سواب ریدو او بیا لار دی که خوش چلسته خو من پی پویی گونا نو چه کم کم زوری و ناغی با پی اسلام بدگمانشو نو داده یو تدبیرو او دای چلونو پروگراماتیو داو سن کئی دا دا غی فالغز الفکری کی فکری جگڑا کی اوکار دے چه کم انخلابی جماعاتی او کم تا مسلمانان خب احترام بوری ناغی تا با کس وردن نکی او خوش احرت پاولور کی مشعور بے کی خوش احرت پاولس کی ور کی او لگوخ پس پچه کمدنو اغا دا اغا جماعت باندې ردون شروع کی او بدنام بکی او بسی تینا و یو دا چه اغا واسر رسوخ پیدا کری لکه سامیری زن کسان بو سرس شی روان شی او بل دا چه میڈیا تا بدا جماعت بدنام کی چه کدا تیک جماعت انو پلانکه مولا تیولی تو پلانکه تیولی تو پلانکه تیولی تو دا دا یهود پا خوانه چلنی دا تدبیرونه کوي او بلای چې کم دنو کړی یو سړی به خمه شعور کی او بیا پاغبا نرستو د اسلام خلاف خبری سکی شروع کی شه خلاف خبری بی شروع کی ادائی چلو ندی و چه سڑی با قرآن پوشی نو عرصه و تخکاری بیا فقال طائفت من اهل الكتاب او آیو ڈالا د کتاب والاونا آمینو باللذی ایمان راوڑی تاسو یعنی ظاہرن ایمان راوڑی تاسو پا غصبانی چی نازل کڑی شویدی پا کستانو بانی چی ایمان راوڑی دے و جان ناری بسرد و رس کی وقت کرو آخر او او انکارو کئی پا آخر دو رس کی کی دیشی جدا مسلمانان یرجون راو گرزی دا خپل دین نا او دا خپل دین پریگ دی راو گرزی دینا دغه یو خبر او ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا ومه پلیتی ذکر کوي ومه پلیتی ادا ذکر کوي چې دای چې کوم دنو وصیت ملګرو ته او کشرانو ته په غلط دین باندې وصیت کوي دا تعصب حزبی دی تعصب جندی ڈالبازی دا پا ڈالبازی کی دیر یو حد تا رسیدلی دی دیر یو حد تا پا ڈالبازی کی رسیدلی دی ویوالا تؤمنو اللہ لمن تبیع دینکم دا آیات کریمه قابل توجه ده لکه یو د ایمان په سیله کې لام راغله ده دویم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا معلول له مدعا ده ايوتا ادم اسلام او تيتم دا علت ته دا علت ته دا معلول او دا علت په مینس کې قل ان الهدى هدى الله د دې جملې سو مناسبت ته د دې جملې سو مناسبت ته او درم قل ان الفضل بيد الله د دې څه مطلب دی د دې څه مطلب دی نو ځان په پوهه کا اوله خبره دلته ایمان نه مراد هغه شرعي ایمان نه دی دلته منل یعنی لغوی ایمان مراد دی به اقرار په معنا باندې به اقرار په معنا باندې نو په دې جمله کې د يهودو یو نظریه ذکر و دا له کتاب بووایو که يهودي کنه ساره دا غي یو نظریه ذکر و اغه نظریه او فکر ادا نظریه او فکر اغه څه کم نه نو داو چې زمون پر ډل نه نو ټیک نی چې زمون پر ډل نه نو ټیکو نه نو د خپل ډل نه علاوه د خپل پارتای نه علاوه د بل چا د حقوالی اقرار نه کوي چردا چې ستاسو په ډالنو ستاسو په تنظیم نه وو هغه ته چې د ټیک کو نه وایي دا یو غلطه نظریه و یعنی که ټیک یو نو مونږ یو بل ډاله ټیکو نشته دا رده یو غلطه نظریه و اوس دای خو دعوه و دعوه و او خپلو کشرانو ته ویل چې ګوره زمون په ډاله نو نو بل مولا ته به حق او بل مولا ته به ښه مولا نه وایي یعنی د بل د فضیلت اقرار او د بل د حقانیت اقرار به نه کوي بالکل به نه کوي ولی د دې وجه وا دیمه خبره وجه دا وا چې ایوتا حدم اسلاما اوتیتو تاسو له الله یو مقام درکړل تاسو له الله یو حیثیت او درجه درکړي وکړه تاسو د بل چا په بیان کې د بل صفاتو کو او په بیان کې دی دبل مسالې ته ټیکو وایل نو نن تاسو طالبان را ماتي سبب هغه پسې سوي ور ماتي زکه تاسو غټه خوله ده تاسو په دې غټه خوله باغ وړوکه مولا ډیر شي غټ هغه پسې شي په کتاب ولا تقریض نه کې ک تقریض دی وکړو نو لکه ټول به تاسو پسې شي حساب شي او هغه ته به یو لوی مقام شي ملاو شي و سره داونه باسونه زمونږ زی را ځي نو که سبا باس را شي نو ستا دا دستخط په تاته مخته کوي چې ستا مشر چې دا ویل نو خله به د بیاوي ته تکړي نیولي خو د مخکې نه احتیاط کوه د مخکې نهته کوه احتیاط کوه دا د تعصب انتهاوه یوه نظرې ذکر شوه په ولا تؤمنو کې او بل ذکر شو په ان یؤتا کې اول حاصل دا چستا سو پر ڈل نی نو ٹک نی نو بل چاہتا با ٹک او غورا افضل او حق نو آئے پوشوئی دا دی وجہ صدا بے مخبرا وجہ دادا چه بیا با ستا دا وجه نا بل عزت سکڑی شی ور کڑی شی ستا دا وجه با بیا بل درجه سکڑی شی ور کڑی شی قرآن کریم دا دی دوارو نظریو رد کئی اول خبره چه توائی چه زما پا دغنی پا تنظیم و پا ڈلنی نو ٹکو نئی جواب قل ان الهدا هدى الله دا دی جواب اوکو چه دا حق میں عیار دا اللہ ہدایت تے دا حق میں عیار ڈالا ندا دا حق میں عیار ڈالا ندا چه سوک دا اللہ دا ہدایت خبر کئی نو ٹک اغوی ٹک سوی اغوی دا حق میں عیار ڈالی ندی او دا حق میں عیار یو مولا ندی چه اغوی چه ٹک نو سبی ٹک نا چه دا اللہ خبر سوک کئی او دا اللہ پا ہدایت چلی گی نو ٹک سوی دوی ما تا داوی چه زما دا دسخط دا وجی زما دا بیان دا وجی او زما دا اقرار دا وجی با دتا سمیلو شی عزت میلو شی نو عزت تا سره نده ان الفضل بی نو دا دی بیمی خبری را دی ولو کو عزت ورکون که سوک تی اللہ دی استاد خبر غلط را چگینی زما پا دسخط زما بیان که پا اقرار زما په نوم غستلو با او زه وام چې پلان کې عالم په حق ده نو دل به عزت ورکی ته سوا چې دا عزت ورکون کې ته سم عزت د الله اختیار کې ده ان الفضل بيد الله الله دې تعالی ورکې نو ورکې نو دا چې تنظیمی پارٹی بازی او ډله بازی څوک کوي په يهودو دا صفت پکې راغلي دی دا د یهودو د عیسایانو دا ګنده صفلیتی وه چې هغه یې وایي چې زمون سره او زمون د پیر سره بیعت نه کړي نو هغه ټیکو نه او دا خبره مکوه دا پنځلسمه ساده ده د نبی علیه السلام د هجرت سوار لسوا شپږ څلوېښت کاله وشو په دې کې یو جماعت او پا دی که یو شخص معیار حق نشتا نی او ڈالا من حیث او ڈالا اغا معیار حق تا چه سڑه وی چه دی سکی نا اغا بلکل حقی او چه دی ڈالی خلافی نا اغا بلکل باتی نی او دا پی لسمه ساده دا پا دی که یو شخص یو عالم اغا معیار حق نشتا چه بعد دی سوی نا اغا بلکل ٹکی او چې د خلافی نو هغه غلط دانش ده قران او سنت پرالي چې څوک د قران او د سنت خبره کوي د الله د دین موافق خبره کوي هغه ټیک دی منشور ته وګوري چې دې څه کمنو بیا کې دې شي چې هغه منشور ټیک لیکلې او بیا په چلیږي نه بیا په چلیږي نه دا زمونږ یو غلط سوچي ټیک تا چه کل اسلامی خلافت نشته اسلامی خلافت نشته داغی ده قیام ده پارا با عالمان مختلف تصورات پیش کئی داغی ده اقامت ده پارا با عالمان مختلف تصورات سکئی پیش کئی ده عالمانو ده تصور اختلاف پرازی سوک پوئی چه خلقو که توحید پیدا شی نو علا با اسلامی خلافت رازی سوک پوئی چې شعور به کې پیدا شي نو الله به خلافت راځي څوک به وای چې هر دیندار شي او د دین فکر وسره پیدا شي الله به سکیږي راځي دا بل عالمانو د تصور اختلافي دا ټول کمیدي په امت کې څوک په یو پوره کوي څوک په بل پوره کوي دا د تصور اختلاف ته دا د حق او د باطل اختلاف نه دی یو عالم سره به یو عالمانی طالبان بی عوام بی اغا با اغای کئی دا کمی با اغای پورو کی بل سر با نوری اغا با بل پورو کی بل سر با نوری اغا با بل سکی پورو کی دا حق او دا باطل اختلاف ندی هر یو د خپل کار کوي په دې شرط چې د قران او د سنت ناغه نه خلاف نوی نو کوي دې په دې کې دا موایا چې دا دې کم کوي نو دا حق او چې دا دې کم کوي نو دا څه شی دی باطل دا تصور اختلاف ته خپل تصور قران او سنت وګڼو او خپل تصور حرف اخر وګڼو حرف اخر وګڼو او د دې تصور خلاف هغه ار یو چې کمندونو باطل وګڼو دا چې کمندونو تعصب دې دا ډاله باندې زموږ خبر جوړ نه کړی جګړه مګر نو کومه خو صحیح خبر کوم لکه زه نه کوم خو لکه دا مونږ کې مصیبت دی چې تصور اختلاف نه مونږ د نصوص اختلاف څه کړو او بس بیا چې کمندونو جوړاوا او راخکا بس بیا جوڑاو او راخکا دی آیا سنوم دیر دی حدی سنوم دیر دی او وایا بس چه سکای نو کاؤ چه سکای نو کاؤ خورس را روانه دا اللہ تو طول چی بس مدرسو والا دی اغیب دا علوم و خدمت کئی دعوت و تبلیغ والا دی اغیب دا خدمت کئی علماء کرام با بیانونا کئی سوک پا یو خدمت کئی سوک پا بل خدمت کئی د نیکان پیران چې دی هغه به خلکو کې فکر اخرت تعلق الهی سکی پیدا کی هغه به دا کار چې کوم نه کوي یو څوک په یو کې څوک په بل کې خو فکر او مقصد د ټولو یوي چې مونږ به کوم نه اسلام غالب کو او مونږ به اسلام حاکم کو او به ویني چې کله دا سیوا دا به په نقطه یو کیږي نو که مهنت مختلفو منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا دی به یو ځای باندې جمع کیږي ځکه د حق په مزاج کې وحدت دی او که مقصد یو نو کلا سونه په لاسو کې ورکړو خو چې مقصد یو نو دی به یو ځای جدا کیږي چې حق مطلوب مقصود نو دی به یو ځای جدا کیږي پردا زمونږه ته کمنه د غلط سوچونه اصلاح کړي چې بس یو ډله ته بس قران وایا سنت وته وایا او خبره ډله ته کافر وایا دا غلط سوچتے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ او اقرار مکوئی دا غوروالی او دا حقانیت دیت چا مگر دا غچا چتاب داری دا دین ستاسو پوشو مانو من دی وَلَا تُؤْمِنُوا وَلَا تُقِرُّوا فَزِيلَتَا كُلَّا حَدٍ وَلَا تُقِرُّوا حَقَانِيَتَا كُلَّا حَدٍ او اقرار مکوئی دا فضیلت دیت چا اللہ مگر دا غچا تابع دینکم چه تابع داری کرده دا دین ستاسو او ستاسو پڑھلی دا غمانی جواب دا نظریه دی غلط آره دا شاگر نظریه جوڑائیں دا ملگری نظریه جوڑائیں دا اللہ دا دین جوڑکا دا اللہ دا دین نظریه جوڑکا پرتو آیا چه یقیناً ہدایت ہدایت دا اللہ دے یقیناً خودنا خودنا دا اللہ دا ایو تا حدم اسلام آوتی تم دبرتم حازا دبرتم حازا تا صدا تدبیر ہو لی جوڑ کو دید پارا لی ایو تا حدم اسلام آوتی لی اللہ ایو تا حدم تا چو ورنکڑی شیو تن تا ورنکڑی شیو تن تا پشانداغی چی درکڑی شیو دی تا ستا پشانداغ درجی چی تا ستا درکڑی شیو دا تا ستا درکڑی شیو دا دا زنه چې کمندونو دا سی وی چاغي وای چې کمنګه چې کمندونو دغه مولای اقرار وکاو او دا مو وی چې او مونږ پیژنو او په خپل علاقه کې چې کمندونو د توحید او سنت ډیر خدمت کړلې بس بیا به زمونږ حال بدلی وای او بیا به هغه په خلک رواني او هغه ته به خلک چې کمندونو راکې د دې وجنا دا خوب په کې خامخارو بسي وې دره خدي کار کوي خو طبيعت کې لګي سختی ده بدا او طبیعت کی ویلگا صدا حق پرس حق پرس تی دا اکوڑا خٹک بانی چه کون مولنا شیخ عبدالحق صف رحمه اللہ تعالی دا اغانا چاہتا پوسو کو وطاوی دا پنج پیر مولا سنگا دی اغا وقت بخل کو دا تکیوی نزکمی ہوئی دقا پنج پیر مولا بیوی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی بارکی تپوسو کو نو اغا وطاوی بالکل پا حق دی د انرژي هغه وی ایس فرق پکې نشته وی بالکل په حق ده ناغورته دي بیا پیسو پیسو چې سخت دي هغه ته بخپل وي ته سوای چې سره سخت دی بیره دي تاسو لګ نرمي کوي او هغه لګ سکی هغه ورته وی هغه قران ته ناشته او زه حدیث ته ناشته او په حدیثو کې لګ جمال لې نو لګ نرمي ده پکې او هغه قران ته ناشته هغه د حاکم کتاب دې چا له حاضر نه کوي هغه له دقه شانته خبره مال دغه شانته مالا وی دغا شانتی خدا کیسا ختم شوا آیو آجو کم عند ربکم وارتو آیو آجو کم یا بدی پا دلیل کی غالب شی بتاسو عند ربکم پنیز در افستاسو باندی پا دربار در افستاسو که ماوی پا دربار در افستاسو که مناظری نیشتی چل تاو بیا مناظری و اللہ بیا سالیسی و قرب گروب بخیجی عند ربکم پنیز در رب ستاسو یعنی دی بووی چې دا الله پولیس په حق موږ زکایو چې ستا مشر چې دستخط کړی دی دی نو ستا والا به پیش کوي بیا او یو حاجوکم عند ربکم یا عند کتاب ربکم چې ستاسو درب کتاب بیانې بیا به تا پیش کوي چې را پلان کې مولاو میلیونو او یو حاجوکم یا به چې کومو دلیلونه وي ستاسو خلاف عند ربکم په وخت بیان اولو کتاب در افتاسو کې ورته وایا ته سوای چې په ما به خلک عزت من کیږي چې ستا تقریض شي له به عزت من کیږي کیدا خپل تقریض کور کیدا هنال پیتکا دې کور کیدا هنال فضل بیا دې الله یقینا فضل چې دې او غراواله چې دې خدا دا الله په اختیار کې دې او په لاس دا الله کې دې انال فضل بیا دې الله یقینا فضل نبی علیہ السلام له سړی رالل او نبی علیہ السلام کور نبارې شغي والے همد ہونا زینن فزم مناشینن راوزا مونږ چې د چا صفاتو کوغه ګل شي خسته شي او مونږ چې په چا په سپک وایو راځه کمنو شرمېږي نبی علیہ السلام ول आवाज ورکو ویزا که هو الله ویزا کا هو الله دې بل کویریږي دې براوزی چې سره دې مې بده وایي بيزا کو الله بيدا الله دې وایي تاسو وایي چې ګینه زبر دې وایي راوزم چې تاسو ما ماده هوکې قول ان الفضل بيد الله ورته وا یقینا ورواله دا په اختیار د الله کې دي ورکه الله دې لاره چا چر اده وکي او الله دې پر اخر او سر کې پوهه ذات یا تاسو به رحمت یې مایاشا خاص کوي الله په خپل مهربانه او سوچ را دیو کی دا اصول حسد کوي دی امت له دا ور کړلا او الله دې خاوند فضل لوي ذوالف لازم خاوند فضل لوي فامرال الكتاب دا اتمه غندګي ذکر کوي مالی خیانت مالی خیانت مخه دې ګمندنو دینی خیانت بیان کو چې دا غي دینی خیانت او شیخ پلو کشران و تبیداویل شیخ غیر زمدارن در سنو لمزی او آغی بیچ کمدنو منکول او دا اکپرستو دا صحبتنا دا غیر نوی منکولو دا غیر دینی خیانتو او سی مالی خیانت ذکر گئی چه دی پا مال کم غدار دی چه پا مال کی دا سی غداری گئی نو دین ببارک به اور ادبار په کار نه دی د دین ببارک به اور ادبار په کار نه دی فامنال الكتاب من اوزنه په کتاب والو کیا وسوکتی هین تا مانو به قنتارن کتو ادبارو کې بدبار نه او امانت کې د سرا یو خزانه یو ادی الیکا درکې دل رتا تا هغه دل واپس درکې یعنی خو خلق پکشتا جو آدھی لے کا درکی دل رتا تا آوزنی بدے کیا آغا سوکتی کتا امانت کی دد سرا یو اشرف آئے یو اشرف آئے و سرا امانت کی نو لا جو آدھی لے درکی دل رتا تا دان درکی شیخ صد پنج پیر مدد ذل و لالی فرمائی چھے یو زن اٹکی بھائی کی خپل مانا پا خپل پرتائی نو دینار نو لئنہا دین وانار کپا صحیح زیده او لگو نو دین بشی او کپا غلط زیده او لگو نو غور بشی زباب لکا زب آبا چه شڑی نو بیارا جی مچو زوب بهابا چې شړی نو بیا راځي بلاستنو بلاستانو دا بدن بلاست ټول راځم کی بلاستان راغه بلاست راځم کی فدی کې نیلو سی ابراهیم الله ډیر ماهر و هغه به کندنو وی په فدی کې ما یو کتاب لیکل او کج لغت دا بلا شزونه می راجمه کرو چه کل پا امینیا کی مدرس و ما مفتی که فیات اللہ سب رحمه اللہ و تعالی مدرسه کی خوی بیا ما غریب و ما حال تا پروتو نوی ما چاب کرنو پده که پاکستان و هندوستان جدا شو نیز دل تر آلما نیاغا پارتشوال تا پی بیا دیر وقفص ور بسی زلالم پی دا مفتی سب بچه و وی اولو کیو چه تاغ وقلوی شو هماتوی چه دل تیو کتاب دیوی چه اوشته وی ما رواغ استه ما چه دا ما لیکله دیوی اگوی چه دا زنشو میره چه دا تا لیکله دیوی ما تا نیش که پدا همای چه مال ایراکا پیره رال نکو پی چه دا مونگ تا پتا نیش چه دا استاده همای چه دا نوم پیده محمد حسین ز محمد حسین ما پیره رال نکو نا اکاج لغت اگوی بدا را استل دیر وی سرگوده کو سرگوده وی اسم کوتے ہی کوتے ہے ودی کی خرو اخر دی وی جدر بھی دیکھتے ہو کوتے ہی کوتے ہے باس دو ٹانگو والے اور باس چار ٹانگو والے او وی بے سواد ہی کو سواد ہی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سواد سے نکلا ہے سواد کا معنی ہے حق کو پہنچنا وی اسم امام محمد طاہر کا پیدا ہونا تھا تو اللہ نے پہلے سے اس کا نام سواد ہی رکھا تھا ادا دا غی زوقی دارچا زوقی ما تا ایوی خالا کو کیا کہتے ہو تم ایما خالی تستو ای خالا اما ارتوی ماسی یاد چا ما جیسی مو لکا ترور تا مور خور تا مو ماسی وایو کنا ما ماسی یاد چا ما جیسی وی ماسیم ترور جی نمور پشان دی کنا وی ماسی ما جیسی دینارون انتا امانو بی دینار نی در کئی دلا الا مازون تعالی قائما مگر علی در کئی چه تی همیشا پدبانده ولان چه هر وقت تعالی وائی ورو تا دبای رنگونه و تکای چه زماغ روپای روپای می در سارا درکا هر وقت در کئی در دید وجنا نا چه گنینو لکوی چه رسن خیانت رانونشی اوزان خیانت نبچ کئی نا وی اسنه جبل چاته بیت بارشم اسنه جبل چاته سشم بیت بارشم چې بیا بیا راځي خلک بوي چې دا سړي نوراشه دا روپۍ ولا ورکه چې قبل بیا را راکې چې بیت بار خو نیم کنه نو اسنه جبل چاته بیت بارشم دا ولې دا چې غداری کوي را او په دې امانتونو کې خیانتونه کوي دا زکه جزان لې روا غړي مولا دې خپل ولا وبوته کوي وذالک دار دیو جنا چاکینند وی لیسا لینا نشتر منگلرا نشتر پا منگبانی فی الامیینا پا خوڑلو دمال لاربو کی سبیلن سملامتیا ردی امیانو یعنی داد دی مذہبی اختلافو دی یهودو او دمکی مشرکان یا دا عرب مشرکان طول امیینو ناغان پڑو ها مشرکو نو دا دی دل جداو دا غی دل جداو نو دا مذہبی تعصب دا وجه نیوی چه دی دی مال او دا دی عرص منگ لرواجی دا دی مال او دا دی عرص منگ لرواجی لیس علینا فیما عصبناو من اموال العربی حیطابن وزمون حیطابن وزمون بیدا منگ لبالکل جکم دنو جائز دی فی الامیین کابلگران شیخ صاحب رحمه اللہ فرمائل پی پخوا مولانو بی چه مالی موزی خوردی غازی دا امیانو نبی کالا چه کمدنو پا معشوم پا ازان بانی پیسی غستی چه دا معشوم پا خواد که بی ازانو پا کالا پا بلسا پا مختلف طریقو بانی چواتا ودیوی چه دا جائز دی بی بیدا حق الخدمت دی دا حق السشه دی دا حق الخدمت ته او دا بیوی چه مال موزی و خورده غازی ازان لیک داگه قتل و نمولانو باوی نیکی بدی بگردن مقتدی نیکی بدی بگردنی مقتدی او امیانو بوی علا بلا بگردنی مولا هاری اوزان خلاص کرو بیوی علا بلا بگردنی مولا نو دا جواهر کی شیل قرآن دی پیرنی رای محلا لکلی دی چه اسم متعصب پیران او مشرک پیران د موحدین او د مال په خړو کې بالکل درېغ نه کوي دې کې هیڅ مسله نشته د دې چې څنګه طریقې سره خوري نه خورا چې څنګه ته خوري نه خورا د موحدین او مالونه خوري د دې ډیر نه ظاهر دي او ډیر څه کمونو تاریخ پروت دی چې کله چې کمونو په زنو علاقو کې یلغارو کو او د موحدین په کورونو باندې پاګې باندې لخکاره وکړي دا انبار دا باجوړ دا انبار دا ممندو دا غی مشهور لخکارو پا غی تا پوسو کام چه دا موحدینو پا کورونو کی ایس شینو پری خوزلے ایس شینو پری خوزلے پا بارا کی دا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی دا غی پا کورونو چه لخکارو کو ایس شیب کنو پری خوزلے نک کامبل نتولائی ایس شیب کنو پری خوزلے دا سے بٹل کی دا خان بادشاہ شیخ سے مد ذلہ العالی دا غی علاقہ کی بکورن بانے واللخکارو کو ار سے تینا لوٹ کرد بدا منگ لجائز دی دا منگ لجائز دی خلقو یہودیان لوی دلی وزامن و سنبلہ لوی دلی وزامن شتے ذالک بیاننام قالو لیسا لینا فی الامین سبیل نشتر پر منگ بانے پخوڑو لدما اللہ میانو کس ملامتا اووائی دی پا اللہ بانے دارو ويقولون على الله الكذب او دې په الله درو یره دا خبره دروغ ده د دې نسبت الله ته کې چې دا موږ له الله جائز کړل قوم یعلمون او دې پوئږي چې دا دروغ دي په دې خپو دي چې دا دروغ وایو بالا دا سن دا خبره غلطه را ده قانون دی باندې وفا بیا دي چا چې پرواله کو په لوز الله باندې الله رب العزت په واده باندې پرواله کو واتقا او ځان بچګه د حرامونا فإن الله یقینا الله رب العزت مینا کید پرهیزګارانو سره چې څوک د الله رب العزت د احکاماتو خیال ساتي فإن الله یقینا الله رب العزت مینا کید پرهیزګارانو سره یره ذکر کوي توفیق او پینځه سزاګانې دا غچا د پاره چې د الله رب العزت دین هغه د کمونو خرڅي او غر دنیا ذریعہ جوړ کی اور دنیا ذریعہ جوړ کی داغی د پاره 15 سزاګان یا کینا کسان چې اخلی غي په وادو د الله باندې بیا د الله په لو د الله رب العزت یعنی مراد ته احکامات د الله وي و ايمانهم او په قسمونو خپل باندې مراد ته معاملات کی چې په غلطه قسمو کی او په غي باندې پیسې اخلي سمانن خلیلائی وزمامولی دا خلق چده نشتے دیل رب راخا دا ثواب پا آخرت کی ایس ولوم نشتے یعنی دا آخرت دا نعمتون نو محرومی کدی که مک سو چکنو پتبو بیوشی خون گورا چی او سڑے دنیا کی دا اللہ دا دین بانے عمل کئی او دا دن مزی پاتی شوی دا دنیا لذتون جسو شو پاتی شو دا بولا پسکی اللہ ورکی پا آخرت کے بولا اللہ سکی وار کی صحیح رہنم غلط اخنو ہم اوز دا دی آیات مطلب بانے با پوشے چھے کل ہے دا اللہ دین پری خود دا خوندون دا پارا چھے دا دنیا یشترون بی سمنن قلیلا چھے دا اللہ دین پریگ دی پا دین کی او پا معاملات و طولو کی دا اللہ دا دین پروانے کی دا قلو مزو سکی پروانے کی دے با آخرت کی دا مزو نسشی محروش تربی پوری وی چې کوم مسلمان نه حضرت تانوی سے بیا ځای کې لیکلی دي چې مسلمان نه خلاقدر خمه غوستی دي ریخه مې څه کړی اغوستی دي نو که جنت ته لاړ شي جنت ته خو بزي مسلمان دی او ځل بزي کړه وی چې لاړ شي جنت ته وی دې بدل دې بدل ریخمونه نه محروم وي په جنت کې بدل ریخم نه ورغی معتزله مبارکی لیکلی دي عجیب خبره چه معتزله چی دی نو لکا علمانو خود کافر ندی بیلی کنا موویله دی کنا نو کافر نه دي وی دی بوم یو ځل جنت ته دي وی دی وجنا چې دی په دنیا کې عقیده وا چې د الله رب العزت دیدار نشته نو په آخرت کې به په جنت ته ولاړ شي خدای الله دیدار نه محروم دي دی خپل عقیده له وجې په دې خپل عقیده د وجې نه با د الله رب العزت د دیدار نشي معروم وي لا خلاق لهم فلا کذام شد الله دین دی پری خود او کم سیز دی دنیا دی اثرہ کو نو که مسلمان نونی او سڑی او خودان لخبر دا خو که مسلمانو او بیان چه کندن دی جنت تلارنو دا اک کسیز نو پا جنت کی محروم ای آغی نو محروم ای اولائی کا لا خلاق لهم فی الاخرہ دا خلق چه دی نبوی دی لرمزی لا خلاق برخ دا مزو دا دی دا پارا پا آخرت کی ولا يكلمهم الله انا وا خبرو کې دي سره الله در رحمت خبري ابو سرونی کې ولا انذر لهم انا وو پوری دی تا د مهربانه په نظر پرز قیامت انا پاک کې دي له ګنا نه چې قابل مغفرت وکړي ولا يزکیم انا پاک کې دي له ګنا نه ولهم عذاب الیم او دی له عذاب دردونکو ته پینځه سزاګانې ولا ویلې ولهم عذاب الیم او دیل دی عذاب دردون کے وائن من املا فریقا دیل سم گاندہ عمل ذکر کئی بل گاندہ عمل او پلیتی ذکر کئی وائن من املا مائن وائن من املا فریقا نہم گندگی ذکر کئی خیانت علمی اول دینی خیانت ذکر کو چه خلق صحیح دین تا نپریدی بیاید مال خیانت ذکر کو اوس علمی خیانت ذکر کئی دا علم خیانت و این نامنم او یقیناً زنی پدهی کی خام خای و ڈالا دا یو خاص ڈالاو یالون آل سنتاوم چه تاوی چه کندنو جب اخفلی به کتاب باننی و ایلو ٹیم کی جب اتاو کی نو غلطی کی معنی والا غلط ہو کی مقصد والا غلط ہوئی لتاسبو من الكتاب دا جتاسو گمانو کئی پدی اڑولی شوی پدی محرف من الكتاب شدا جنز کتاب نا دے آنن دا دی کتاب نا حقیقت دا دے شدا دے وما ہوا من الكتاب نر دا جت کم دنو دی کتاب نا مطلب دا دے شایات کریمه بووی وای با علم غیب نبی علیہ السلام لا ثابت ته قران کې الله او ما کان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يتبع من رسله من يشاء الله خپل پیغمبر غیب له خکړو وګوره غلطه خبره آیات وی او مقصد ولا سو وی نو خلق ته سي خلق ته خو آیات ارا خلق آیات خل آیات ته پښتانو خو اس عربی تم سو وی ایا تو یا سی عربایتا ازو عربیانو جگڑا اکڑا نو شورتا ور پسرالا نو پختونی و سرو موچت کو چه ده تماشا کول اندنا بس پوسو کو ور تاوی خواده ده جنگ پس منظر سده پختون تاوی چه ده جنگ کو نسنگ چلو ناغو ور تاوی ویروی نور را تپت نیشته خود دوارو چه کمدنو یو بلتا لندی صورتو نووی و پا یو بلی راکی خوده نو ای پا عربای که یو بلتا جنگ کنزل کریو ادو یو بلتا ویسو وی لانڈی صورتو نوی پا یو بل راکی خوده نو دی خوب دی نی عربای تا چه کمدنو سو وی آیاتوی آیاتوی پا خواست مونگ دی علاقه که یو مولا ترشو که ایمان ترکڑه خدا دی او بخی دی اللہ لوی جنت تی بگرانو نا آغا با چه کمدنو آغا با خلق گمراہ کهو نا آغا با بد اگر آوان استو کتاب بیچه کمدنو را آوان استو پیدا آنگونو آولیا امرو جواندی کانیشی و جواندی منو کانیشی دا ما سانا کتاب دی فیض الباری از زن نبی عربی بیلا فیض الباری که بناو زن نبی خود دا بکی احتیاط چه فیض الباری بیده رو بی با قرآن بی کم بی او دا بکی شیخ الادیس بی او گروی تا ولی واقعی لیکنی شی ولی لچا مردار چرک پوخ کرده وی مردار چرګه پوکړ وی ولی چې وفوقت الله سي وي پوي شو چې دا خو مردار دي مو ته مې خون بيزني وتا وی چې خون بيزني زما په کوم پاسا وی یا وروه تکړی وړو کیو او یا چې کم دن وی ژوندې شرګه ما چې پلیټ کې خوا خوا کاول پلیټ کې خوا خوا کاول دا دا وی او او به و سره ویل عربي خلکو یې چې کدا آیاتونه ویل آیاتونه وی دا فریق یلون السنتهم بالکتاب الکه غلط چیز وای نو آیات سره سره وای د خدای باندې د خلکو نظریه دا جوړه کې چې دا آیات مطلب دی دا آیات مطلب دی دا نو خود ساخته عقیدی دا غیر پاره د قران آیاتونه ویل دا غلط و عقیدو خود ساخته و نظریو دا پارا دا قرآن آیاتونه ویل دا آج تاسو گمانو که پدیبانه دا کتاب چه دام دا قرآن نصابیت تی او نوی اغا دا قرآن نام نتاریزن او نتصریحن بلکل دا قرآن دا اسمانی کتاب ننی ویا قولو ناوائی دی هوا من عند اللہ دار دا طرف دا اللہ نام دا غلط مطلب ہوئی او ادا دا اللہ دا طرف ندی او نوی اغا دا طرف دا اللہ نا او وی دا او وی پا اللہ بانی درو او دے پوئی گی چدا منگ درو خوایو وما کانا لی بشرین ایو تیو اللہ دا لسم پلیتی ذکر کئی ال افترال عباد اللہ صالحین بنیکانو بندگانو درو جوڑاول پاگئی درو جوڑاول د عیسائیت چې ده چې تحقیق وکي عیسائیت د مفتی تقی صاحب مدظ الله علی او کتاب ده عیسائیت کیا ہے شته کتاب نوم ده عیسائیت کیا ہے پاغي کې د پولس سره نو پوره تفصیل لیکل دي او د عیسائیت د مذهب اصول لیکلي دا ټول خود ساخته دي ټول چې سدي نو سدي خود ساخته دا ټول بنا په افترا باندې دا په عیسی علی السلام دروغ دی او په مریم بیبی په مریم بیبی دروغ جوړ کړی دی وای مریم یو جنای و دا بل را دا د مریم بیبی قبر لاله دا مریم بیبی قبر لاله ناشته و ناشته پای کې قبر کولاو شو مریم بیبی را پاسې ده او چې بچي زه چې د چرته نه راغلی نو هلته لاړم دګوره لاړه او وی بچو ته ووایه چې ما د رضا کی او زما بندگی دی کوي نو دی به خوار نه شي او زه لاړم نو مریم می لاهکه جین خبر راله دا جین څوک ته څنګه چل شوی دی په دی بانې د عیسائیت د مذهب بنیاد دی ددي جین په خبرو په دی جین په خبرو د عیسائیت ټول مذهب چې دی نو هغه دروغ دی پای کې چې کمندنو رښتیا خبره نشته ټول اعتراض په عیسی علیه السلام دروغ په مریم بیبي دروغ او د هغې نه مذهب جوړ کړی دی مذهب یې د هغې نه جوړ کړی دی نو د هغې چې کمندنو یو مذهب داو چې عیسی علیه السلام ویلی دی چې زمانه چې کمندنو غواړی حاجتونه زمانہ غواړي په بالاکوټ کې د زلزلو شو نو انجیو تحریکونه رالل او پای کې د عیسائیت تحریکونه په بده کلو باغ تنظیمونه ګرځیدل مدد د پاره د مدد د پاره دې داسې موقع ډیر چې کمندونو دا کوي داسې موقع له ډیر خیال ساتي پای کې او رساله تقسیمه والا دنه چې کمندنو هغه ټول په سور خط لیکل شي و په سور د پاسه پینومو خلاصون هغه ور کوي او مراد عیسی علی السلام شیخ سر سره او چا ولا راوړي و نو ماته ودا وګور کړه وې دې ماته و چې تاسو پینځو ضرورت کړي ودا سری په هغه کې اخیری مخ ماو کتو پاغی کی لیکلو چې بچو ما تاسو لپاره قربانی ورکړی دا ما تاسو لپاره قربانی ورکړه او زه قربان شم تاسو لپاره تاسو چې څه کوئ زما عبادت کوئ او ما سره تعلق جوړ کئ زب تاسو خلاصو ما نو خلاصون غور کوي دا غیر سالینو عیسی علیہ السلام خلاصون غور کوي اوس و مه تنورم سوي له خو بیا ور پسې تاسو ګرځئ ملکه خبردار چې زما د وجه د خدای پاک شرک نه خورئ دا سه په دې نیټونو کې او په دې چې کمندنو فیسبوکو کې دا سه پیجونه شتا چې اوس باقاعده د عیسایت او د عیسی علیہ السلام شرکی خبرې خورې چې عیسی علیہ السلام دا ویلي دي دا ویلي دي بالکل خورې باقاعده دا ټول درو دي قران په دې خبره رات کې اوس هم زنه دا وای پلانکی بابا ویلو چې زما قبر لراشي نو خدای به نوای مپریدا دا په نیکانو بندګانو درو جوړوږي او میا ګولی بابا ویلو چې بچا من دان راو خيږي تورډيري میا ګولې من دان راو خيږي د عزيزي موارد کدا په راو خطا اوراغه را نهغه عمر شنو خوني په خپل غار ویلا میا ګولی بابا ویلو الګا دا میا ګولی بابا کله ویلو دا درو جوړي په نیکانو بندګانو باندې او هغه خورای قران کریم په دې خبره رات کی او ني دي لایق اسيو پیغمبر لرا ما كان لبشرين او ني دي لایق اسيو پیغمبر لرا ما كان چې ده دا قران کریم کې په غاڼو مانو راغله ده یو په معنا ده ما يم بغي باندې نفی ده جواز ما یم بغی لکه داده شو ندی جائز او ندی لائق اس پیغم بانده لرا یا سورت النساء آیت نمبر 92 ما کانا لبشر ان ایوتی اللہ الكتاب دویم پا مانا ده نفی ده وجود نفی ده وجود یعنی کانا تاما غنتوی لکه سوره توبه آیت نمبر 115 ما کان الله ليضل قوما ما کان الله ليضل قوما دا نبی د وجود دا نه دی الله درېم په معنا د نبی دی اختیار لکه سوره ابراهيم آیت نمبر 11 ما کان لنا ان ناتيكم بسلطان ما کان لنا ان ناتيكم بسلطان نشته اختیار زمونږه چې موږ دې کم دنو معجزه راوړو بل په معنا د نفی د قدرت سورته نمل آیت نمبر 60 شیطان نفی د قدرت ما کان لکم انتم بتو شجره نشته طاقت تاسو چې تاسو راول ټکوي بوټي بینزم پا نفی دی امکان پا مانا نفی دی امکان سورت قصص آیت نمبر 68 اتشفیتم ما کان لهم الخیارا ندی سر دی اختیارات اس امکانم نیشتا ندل دا ما کانا پا مانا دی ما ینبغی ندی لائق کسی و بندلارا ایوتی اللہ الكتاب چوار کی اللہ رب العزت دلر کتاب والحکمہ او پوید دین یا طاقت د فیصلے والنبوتا او پیغمبری یو مطلب دا دے سوچ خوا چی یو بندہ کے دادری والا صفت اللہ جمع کی اوم علم د کتاب اوم طاقت د فیصلے او پوید دین اوم پیغمبری دادری والا اللہ پہ یو بندہ کے جمع کی ناغب بیا چه کمدنو الله طرف ته دعوت ورکي هغه به ازان طرف ته دعوت نه ورکي زکه چې پیغمبري ورکړه خدا د چا قاصد دی ته الله قاصد شو نو الله رب العزت بادشاہ دی بادشاہ د خپل پالیسۍ د ترجمانه د پاره به اعتبار سره مختص کړي دا اعتراض اصل کې بچا دی په الله دی چې الله ته دا نو معلوم چه ده بسان تا بیا خلق را بلی که ما تا برا بلی و دا غلط خبره دا حکومت دا خپل پالیسه دا پارا به اعتماد سره نه مختص کوي او نه غوړه کوي. الله رب العزت څنګه د خپل پالیسۍ لپاره به اعتماد سره خوښتو څنګه به اعتماد سره خوښتو خدا غلطه خبره درې مزازا دوی ما چې دا درې منصبونه ډیر دی احتیاط کی یو د علم یو د حاکمیت بل د نبوت. الله د علم درکو د قران او د حدیث د کتاب علم د ل درکو اوس په احتیاط کای خلق بزان ته نه راولي خلق به الله ته راولي خلق بزان ته نه راولي خلق به الله ته راولي. دویم الله حکومت درکا افسر کړي حاکم کړي نو حاکم به خلق د ځان نه غلامان کړي بلکه خلق به د الله غلامان کړي خلق بدا اللہ غلامان کئی. اللہ رب العزت یو بندل پیغمبری ورکڑی وی اگر نبی علیہ السلام نمخ کسی ہو دا غین خوڑو دا توقع نکی گی دا دری منصبو ندی چه دی بات کمدن و خلق اللہ ترابلی ندی لائق اس یو بندل را چورکی اللہ دل را کتاب او طاقت دا فیصلی پوید دین و نبوتا پیغمبری بیا دی وی خلکو تا درم درم خبر توجید آم دا چه کتاب دلیل نقلی دی حکم دلیل عقلی دی او نبوت دلیل وحی دی چه چال اللہ دا داست دلیلونو باندې خبره ورکڑی وی اغلا پکار دی چه اغا اللہ تا خلق راو بلی اغا و بیازان تا خلق نرا بلی سمه استباریا بیا دی چه کم دنو وی دی خلکو تا چه شیبانی انزما من دون اللہ علاوه دا اللہ نا چه شیبانی انزما علاوه دا اللہ رب العزتنا ولیکن کونو ربانین ولیکن ینبغی ان یقولا کونو ربانین پوشوئی ولیکن ینبغی خواجب دا چه وی بده کونو ربانین شیطاسو دا اللہ والا بے بخلق اللہ ترابلی کونو ربانین لما کنتم تعلمون الكتاب. ربانی یو منصوب بسوئی رب منصوب بسوئی رب دیبا خلق رابلی دیتا چه تاسو اللہ والا شئی اللہ والا شئی عرص کتاسو دا اللہ تابداریو کی کونو ربانین شئی تاسو دا اللہ والا دا اللہ تربیت من ان کی. دوی مدادا چه ربانیت تربیت نہ دے بخاری مانا کردی دا چه اللذی جو رب الناسا بتغار العلم قبل کباری ہی آغا کس چه تربیت کئی دخل کو پاسان علم پاس دک مخ دکران نا اول و تاسانی اسانی مسلی خی بیا کرانی پا مزم از امخ کی بوزی یو رب ناسا جسی غار علمی قبل کباری آ چه دیو جه کمدنو تا خلقو تربیت کئی خلقو لبداوت ور کئی چه شیطاسو تربیت کو ان کی دا خلقو خلقو اصلاح کو ان کی شیطاسو مسلحین ولی مسلحین شئی تا دیو جنا چه تاسو خای خلقو ته کتاب او د دیو جنا ته تاسو درس کوی زده کوی تا درسون ځان لزده کولی او تعلمون بل ته خودلی او تعلمون را مقدم کده تدرسون نه وجه دا ده چې سړی زده کوي د دې د پاره چې زه بل ته بیانو او دا مونږ او تعالی ترغیب را کوي چې زده کړه د خودلو د پاره دا تعلیم په نیت کې راواله تعلیم نیت کرا والا چه زبا چه کم دنو قرآن نور و تخیم اسمانی کتاب بنور و تخیم لگ سو چکا دا زکری او دا خودنی نتیجه سپا کار دا کونو ربانی دا باو سببیه دا کنا شی تاسو ربانین شی دیو جنا چه تاسو خای خلقو تا کتاب او د دیو جنا چه زدکوئیه نو د زدکولو او د خودلو نتیجه پا کار دا ربانیت کونو ربانین تا طالب کتاب زکای نو ربانی شا، مولا کتاب خاید الله کتاب خاین نو ربانی شا. یعنی خلق الله تراو بلا، الله رب العزت تا خلق راو بلا، نو د تعلم د ذکر د کتاب او د خودن د کتاب داغی نتیجه پا کار دا ربانیت. ربانی چا تو وی آغا دی کمدنو دی تو وی العالم المعلم، آغا عالم چی خلقو تا دین خی، خلقو تا دین خی. امام رازی دی کرکڑی دی دزا حاکنا حق علا کل من قرآ القرآن ان یکون فقیہ، باغ چا ضروری دی چی قرآن زکی، چی آغا دی با قرآن پوشی و نورو تا دیو خی، نورو تا دیو خی. یعنی مطلب دا دے ابن جریر ویلی دی کونو ایوہ الناس یا خلق شی سادت الناس و قادتهم، شی یا خلق سادت الناس و قادتهم مشران دا خلقو فی امر دینهم و دنیاهم ربانین بتعلیمکم کتاب اللہ فما فیه من الحلال والحرام. تاسو قرآن زکو او دینم زکو اس خلقو تدا اوخی، خلقو تا اوخی او دا خلقو اصلاح اوخی. وچه چا قرآن ہوئی فبکار دا چا دا خلقو اصلاح اوخی او دا اغا تعلق تا دا اللہ سروی، تعلق تا دا اللہ سروی. جما کنتم تدرسون اصل سیز داده اللہ دی مغربانی علماء کراولی چه ربانیت دی پکی دا دور تقاضا کی دا ربانی علماء چه تربیت کون کی علماء وی او اصلاح کون کی علماء وی او اللہ رب العزت تا خلق رابلن کی وی. حکم نکی تاسو تاز دی چه جوڑ کئی تاسو دا پرشتو دا پیغمبرانو نا زموار دا شریعت عبادہ نیوئی شرک لعبادت اربابن شرک لطاعت، یعنی دا دی دوارو دعوت ندر کئی وان نبینا اربابا زکا تربیت دا غیر اللہ او عبادت دا غیر اللہ کفر دے. آیا مرکم بالکفری آیا تاستا حکم کئی دا کفر فاز دینا چه تاستا تابدار ہوئی ولی پیغمبر کفر خود اللہ راغل دے فاز دینا چه تاستا مسلمانان یہ. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دا چه یو لسم پلیتی ذکر کئی، یو لسم گندہ عمل التولی عن الانبیاء، التولی عن الانبیاء دا پیغمبرانو نا اوڑی دل، دا پیغمبرانو نا انکار کول، التولی عن الانبیاء دا پیغمبرانو طولو پیغمبرانو نا انکار کول. دی آیات کریمہ کی دا انبیاء کرامونا اللہ یا وعدہ غستوا سو کوئی چه دا هر پیغمبر نه خپل دور نبوت تی غستوا، دا هر یو پیغمبر نه دا غد کمدنو پا دور نبوت کی وعدہ غستوا. او دویم چه کمدنو داده چه عالم ارواح کی اللہ وعدہ غستوا، دا پیغمبرانو نه یا وسیوائی غستوا. یو وعدای د عامو انسانانو ناغسته وا او بلې د پیغمبرانو نه جدا غسته وا. نو په عالم ارواح کې د نبی علیہ السلام د ختم نبوت فیصله شوی و، په عالم ارواح کې ته غسته وا چې دا پیغمبر کله راشي تاسو به ټول د زمانه یې. نو د نبی علیہ السلام بارکه الله د ټول پیغمبرانو نو وعده غسته وا. یو خبره د دې الله تا پتا و چې نبی علیہ السلام بکل راضی او د کوم پیغمبر په دور کې به راضی او کبه نه راضی، نو د دې وعده رسول څه فائدہ و. یو خبره د نبی علیہ السلام شان ښکارا کول چې ټول پیغمبرانو ته د نبی علیہ الصلات والسلام شان شي او دا نبی علیہ السلام شان معلوم شی خلقو تا، نو دا نبی علیہ السلام شان خکارا کول. دویم اصل کې دا وعدہ دا انبیاءو په ذریعه دا غید امتیانو نو دا پیغمبرانو په ذریعه دا غید چانو دا امتیانو نو چه کتاسو که دا اریو پیغمبر امتیان موجودی او چه کل نبی علیہ السلام راشی نو بیا با گردی ستاسو نمانی بیا با دا چا منی بیا با دا نبی علیہ السلام منی تو اصل که دا واده دا چانو دا امتونو نو دیو جن ورپسې راوړي فمن تولى بعد ذلك نو پیغمبران خو اده نه ماتي امتیان نه ماتي چې امتیانو دا وادم اونم منل او ماته کړه نو فاولائک هم الفاسقون واذا خذ الله باقي چې هغه سوا الله وادر پیغمبرانو نام سماته دکم من کتابن تخام قادر کم تاسو لره کتاب او پیغمبري بیا راځي تاسو د لوی شان والا پیغمبر رښتیا کوونکې دا غي جتا سره دي شاپور شیخ ابراهيم الله تعالی او فرمایل چې دې کې دا و چې هر پیغمبر ته ویلو چې کستا چې کمنو دورې نبوتي او پتا په دورې نبوت کې او پیغمبر بل راغي حق پیغمبر او هغه مسله شروع کړه تو به داغه تایید کوي داغه رد با تایید بکای او رد بینه کوي وی حق پرس اغی با فرمایل حق پرس عالم آغوی چاگه دا مساوی او دا فوق نعار نکوی دا خپل مساوی ملگری او یاد برانا داغه نا پا فائده غستلو کی عار و شرم او حق پرس آغا بی چاگه دا حق پا بیان خوشحالی گی اگر کار سوکی کئی خدا حق پا بیان خوشحالی گی علماء سو کی یو منگ ویلو کاتم حق تے چاگ پتائی خدا علماء سو کی دے دوے مداہن دے او درے متکبر دے متکبر دا دے چاغوی حق تخکاره شی او زمان پخلو دخکاره شی حق تخکاره شی او زمان پخلو دی سشی کاره شی دا متکبر دری والا علماء سودی نیک عالم داده چاغوی چه حق تخکاره شی او بیان دیو شی چه دا چا دخلی خوچیو شی او دا حق خدمت شی او دا اللہ دا دین چه کمدنو خدمت شی تا انبیاء و تا اللہ ویلو چه قبل پیغمبر راغی نورت بینکه تایید بیکه منگا چه پا یو کلی که یو عالمی و بل فارغ شوی بل پلار راغی پا کار داده چه علم رنا دا چه پا یو کلی که مولیان زیاده دل چه رنا زیاده ده بلکه داسی لیدلی شوی دی چه کچر تقبل دا پلار پیدا رونی او عالمانی داغی یو بل سرن لگی الا منشاء اللہ دا غی یو بل سره نه لګي زمونږه د علم کیفیت نشته ا تعلق الهی نشته حضرت انوی رحم الله تعالی فرمایلی دي چې په یو کلی کې یو عالم دی او شل جماعت دی نو د دې ټول تپوس پر دی یو مولا نه کیږي چې تاسو شل جماعتونو کې مسله بیان کړی و او دې تر دین خودلو او چې کله بل مولا سره فارغ شو نو پیټه سو شو تقسیم شو لږ په ردن ته پوس کیږي لږ داغه نه وی دی مولا سره خو خپل کبه دی وسره وکړو کپرس کا سلور مولا شو نو جمعهونه پینځه پینځه شو جمعهونه سو شو پینځه پینځه کشل مولا شو نو څه شي شو یو بلکې هغه فرمایلی دي چې کچر تکې د دب کې د داغ جماعت تاو ملگر راغه نو دیده و تاوی اللہ ری تاو خوشا لگی او وشو دا خیر سرا تا چه کمدنو دا کار کوا دا کار تا کوا زبا لگون تا کزان لده اللہ عبادتو کما زما مسئولیت ختم شو زما مسئولیت سشو ختم شو پا یو مدرسه کی جنجوی درس پزو کم کتا بیکه ولی دا چه بیلی شیخ القرآن زیما او زستان مخ کی پارک شو ما تل زوری کړی دي تا پنځل لس کړی دي دا په زو کومه د ستاسو شي کېدای چې وي زو یو تقسیم به کوی او به ما خام په بل مسجد نشه تقسیم پای کې در الګه د خدای بندا دا چې کمندونو د الله چې څو کې کوي الله دې خوشاله کې بس غدیو کې زبر چې کمندونو سره کل رمضان کې ځان لپلې غو لا خدا دا نشته ممکن دا دی وادی کی دا فائدہ دا سوما جاکم رسول مصدق لما ماکم بیارا اشتاس دیو پیغمبر اشتاک ان کے دا اشتاس سر دی لویشان والا پیغمبر لا تؤمن النبی نخام خواب ایمان راوڑی پتا باندی او مدد بکوئی دا فلا تنصرن بیا اللہ کلک کلاغ وادا او ویوائل اقررتم حیتاس امان اللہ او واغست تاسو په دیوان لو زمام وعده واغستا هغه عمر لمنګا الله تعالی نو گواشه زم تاسو سره د گواکې دن کو نام فمن تعالی بعد ذالکا څوک چې واورې پس دینا د امتیانو نا فمن تعالی څوک چې واورې د دیوا دل بعد ذالکا پس دینا د امتیانو نا حق فاولایک هم الفاسقون مداري څنګه ننو ما ته اونکی دعا دے او داری نا فرمانا اب غیر دین اللہ ابغون زورو نا ذکر گئی اب غیر دین اللہ ابغون چھتا دید انبیاء دعا دے نا وردی او دا نبی علیہ السلام تابداری نا کئی رسو پسی دی نا اللہ قانون پریک دی او بل پسی دی دلیل ذکر گئی چھتا اللہ نظام پریک دی او بل سپسی دی دا ټول کائنات تکوینی نظام نچا دے دا الله دې ته تکوین دا الله باندې نو تشریح هم چاو معنا دا الله او بغیر دین الله هاي به دا قانون دا الله نه چواده ما تکړه وایا بغیر دا الله دا قانون نه لټای دی دا الله نظام پریګ دی او دا بل چا نظام اخلي حالان کې والو اسلاما صرف او صرف دا غری تابعدار دا عظمت دا الله ذکر کړي صرف او صرف دا اللہ ریتاب دار آغسو چپا اسمانو کی دزمان کی دی فدا تقاضا دا کئی چکلا طول دا اللہ تابدار دی نو پنج پوٹی اتیم تابدار شکنا آغسو چپا اسمانو کی دزمان کی طوان وکرا فقفل طبیعت او چکلا گیر شی طوان فقفل طبیعت مسلمانان پا احکام تشریعیو کی وکران او پا احکام تکوینیوں کی یا چه کمدنو تشریع احکام خو چه کلگیر شی لکه سورت یونس 90 نمبر آیات کی چه فرعون گیر شو نوی ویل آمنتو انو لا الہ الا ہو الا اللذی آمنت به بنو اسرائیل سورة لقمان دو درسم کی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالزُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سورة مومن سلورت آئیم کی قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَا شِكَلَ گِرْشِ نُطَوَنَا وَقَرَهَا شِكَلَ گِرْشِ نُلَا اللَّهَ قَانُونَ مَنِي نُسَمِهُ مَنَا كَنَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اغه الله ته واپس لې شي دی اغه الله ته نو الله ول خپل نظام او خپل قانون بارکه ته پوښتې وای له یورجان اغه الله ته واپس کړې شي دی دا الله د دین خلاصو نه چور ایمان او اسلام د آیات کریمه بقره کې تیر شوو خو فرق داو چې ال تقولو دل تقول له الذا الینا او دلتا علینا دے الذا خطاب امتو مقابل یہودو چې یہود میشن چلای نو تاسو میشن چلوي حال تا قولو راغه او هغه تا په واسطه د پیغمبر کتاب راغلو نو زکای الینا راو دلتا خطاب نبی علیہ السلام تا نو قولی ہوئی او پا نبی علیہ السلام ڈائریک کتاب راغلے ہو نو علینا ہوئی وہاں قولو آیا چیمان لرو منگا پا اللہ باندی او پا آغا بانی چنازل کرشیدی منگتا او پا آغا چنازل کرشیدی پی ابراہیم اسماعیل ساقیہ کو پا اولادونو او پا آج ور کرشیو موسیٰ عیسیٰ تا او نور پیغمبران ته طرف طرف دینا جدائی نکو منگا فمیان نیسی وطن کے دینا فانانو لہو مسلمون او منگیو آغی اللہ تغاڑا کی خودن کی فانانو لہو مسلمون او منگیو آغی اللہ تغاڑا کی خودن کی فامن یب تای غیر الاسلام دینا زورنا چدا اللہ قانون فریق دی او بل قانون راوالی نو دنیا کیم برباد او آخرت کیم برباد دنیا کیم برباد او آخرت کیم وامن یبتای غیر الاسلام دینا آغا سوک چولتی وامن یبتای آغا سوک چولتی غیر الاسلام مقابل الاسلام او علاوه الاسلام نا یاو بلا طریقہ جوان تی رولو دینا بلا طریقہ جوان تی رولو فلا یقبل منو فبالکل با قبول نکلیش دینا اسلام مون ویلو دا الله رب العزت نظام دے د ژوند الله بادشاہ دے نو مونږ له نظام جوړ کړو پاغي کیو عقایدو دویم پکې عبادتونو درې معاملاتو سالورم اخلاقو دا ستول منل دا اسلام اوس یو سره د دې اسلام مقابل بل سرالی نو یو چې بالکل د اسلام مقابل راوالی بالکل د اسلام مقابل مکمل د اسلام مقابل راوالی د اسلام عقیده فریدی عبادت فریدی معاملې فریدی او اخلاق فریدی دا یو صورت شو کلیاتن اسلام پرې خو لکه یورپ انګريز ویلې دي چې موږ باندې اسلام عقاید ختمو اعمال به ختمو او د اخلاق او فضایب اخلاق راوړو د ته ویل کیږي حرکت العباده حرکت الاستیصال د وی خمونډه اسلام ختمول کول نشي خزار ته صرف دا غي نظریه وا چې موږ بر اسلام د عقاید او فضایب عقاید راوړو د اخلاق او فضایب اخلاق راوړو د عبادتونو په ځای به نور اعمال کرکټه مرکټه راوړو او معاملات په ځای به خپل معاملات راوړو مکمل وارث بدلو او وای چې موږ به د اسلام نه جوړو یو قصه ماضیه چې بس ایک دفعه کازه کرے به ته جوړو خو ان شاء الله دا څه کول نه شي خو اسه موږ لکه خبره ولې تاسو دویم نه جزئیاتن د اسلام زنی سیزونو په ځای زنی سیز راوړل لکه د اسلام د عقیده په ځای غلط عقیده راوړل د اسلام عقیده وی عالم الغیب الله دی او دی وی عالم الغیب اولیا دی یا نبی دی او د اسلامی عقیده په ځای بل عقیده راوړي دې ته اعتقادي بدعتي وایي دا بدعت تل اعتقاد دی دا کله کفر ته ورسی کله نه رسی دویمه د اسلام د اعمالو په ځای عمل لاړي عقیده سموي عقایدو کې نوې عقیده نوې راوړي خود اسلام دو اعمالو کې نوې اعمال پیدا کې عبادتونو کې لکه عيد میلاد شو یا عرسونه شو یا نور بلا بدعت دي هغه ته بدعت کوئی چې بدعت عبادت کراوي درې معاملات کې په اسلام خلاف معاملات راوړي حاکمیت د غیر الله راوړي عقیده هم صحیح ده عبادتونه هم صحیح دي او قانون د غیر الله راوړي قانون د غیر الله راوړي او معاملات په غلطه طریقه کوي حاکم پکې نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام شریعت نه وی دي ته تحکم ال طاغوت وی تحکم ال طاغوت وی دا ټول حرام دي ناروا دي اخلاقیاتو کې رسومات راوړي غلط رسمونه او رسومات هغه چې کمندونو راوړي نو که کلیتن اسلام پریگ دی نقبلی او که جزیتن اسلام را پریگ دی یعنی یا قائد پریگ دی یا عمال بیداد شروع کی نو فلای اقبالا دق قصیص بلکل نده قبول یعنی ثوابی نشتا ثوابی نشتے نبی علیہ السلام فرمائی لیو لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل مبتدی الله اسن قبل ابن ماجه کی روایت سے اب الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته بدعت نی پر خودلے نو اللہ رب العزت داغا عمل نه قبلی او مغایر دی اسلامی چه سو شیر آواغ است کاغا دو اکثریت خبر آواغ کاغا دیو شخص خبر آواغ چه مقابلو دی اسلام نو آن قبلی گی مائی آفتای غیر الاسلام سوک چه امولاتی علاوہ دی اسلام نا اجوان دو تیراو لیو نظام بلکل با قبول نکلی چیز دنا یعنی دے باسی منڈی ہوئی دے عمل ثوابی نشتے فلا یقبل منہو لگا غلط نظام کی منڈی ہوئی دا نکبلی گی نو ثوابی نی نواسی بزار سڑے گئے فلا یقبل منہو بلکل با قبول نکلی چیز دنا او دے پا آخرت کی دے برباد ہونا یعنی دا نا صرف جدے ہوئی که قبول را نه شنو پرې دا وای خیر دې منډه هواله پوسټر کې خونوم راغې او جلسه کې ودا ورته د پته خصوصو پوښو نو ولټه به اخرت کې غتی وای او هو په اخرت کې منل خاسرین اخرت کې جهنم هم دې او هو په اخرت کې منل خاسرین هاده او په اخرت کې ستان یانو نام کای بیا دل او قوم انت دولسته مګندګی ال ارتداد خورت حق معلوم شی او بیایم نمانی حق ورطا معلوم شی او بیایم چه کمدنو نمانی کئی فیاد اللہ و قومن سرانگی ہدایت کو کی اللہ داسی و قوم تا چنکار کردن پز دیمانو دینا بعد ایمان پز دیمانو دینا و شہیدو او اقرار کردن پجب باندی شان الرسول حق کن چه اقینا پیغمبر علیہ السلام بالکل حق دے زنی وقتنو کی ویلو لکه څنګه چه آغا ابو حارثه ابن علقمہ خبر اکڑی ورورتا فاجا اوم البینات اور اغلی دیت صاحب دلیلونا نبی علیہ السلام دا حقانیت اللہ رب العزت توفیق نور کے اکلا کتب ظلم باندی نتیجه و یرا دا خلق چه دیت سزار دیدادا شیقیناً دیلانت دا اللہ دا فرشتو دا خلق طولو ہمیشہ ایپو دیکھے کاؤ ما نکڑیشی دا دینا مقرار سزار دی او نبا دیل مولاد ورکڑیشی درغیب توبی تراشی توبو باسی چونکہ دل تا اکثر امیانو نسارا داغی دا وجنا و بیانوی پکران اوڑو مگر آکسان تابو جی توبی و اسلامی مال زالک پزد دینا فاصلہو آسامی کامل ان الله غفور رحیم یقینا الله رب کن کے مہربان یرا غچاتا چا توبہ نو باسی اخر ول زڑا گیر کی نو یعنی تال مٹول مکوا گناہ کے تے کم دنو تال مٹول سستی اگر تے کم دنو گناہ کے مکوا سپاغی کے تال مٹول کائے نی اورز بدل زڑا گیر کی او سزا بدتا ملاو شی سزا بدتا ملاو شی حضرت تانوی رحمه اللہ ذکر کری دی که زن سڑه وی پوری گا توبه با او باسو وی داڑی را خطرناک خبره دا وجه دادا چه زوانه که لکسن چه دا گناه کولو طاقت زوان دی و دا پریخودو طاقت ام زوان دی دا پریخودو طاقت ام زوان دی او دوی مدادا چه ضروری ندا چه تا تا دی ار ٹیم اک کشان دی توفیق ملاو شی چه سنگ پا اول وقتیو کل چه اول سڑی نو گناو شی سڑی دیر پریشانی چه غلطی رانو کن و چه بیا بیا تی نکی گی نو آخر پا دی گناو حاضر شی نو آ گناو علا غزلو تور کی مور کسی شی مور پی اولگی نو خبر ختم شی تا دیو جنا توبیلا نیتی ورکول ندی بکار یقیناً آکسان چه انکار کرو فاز دیمان انو دینا او بیا زیاد شو بکفر کی یعنی توبہ نو کولا نی کولا نی کولا نو بکفر کی زیاد شو اللہ ان تقبال توبتوم بلکل با قبول نکڑیشی توبہ ردائی داولی داولی دی توبہ با نقبلی گی چه دی توبہ با قبول نکڑیشی یو دادا چه ده کلا پا کوپر که زیاد شو نو ده ده توبه شتا دینا نو قبول بچه ده بانه مورو لگه نو مطلب داره چه قبول بنشی زکا ده یسته نده نو ده توبه یسته لینا ده زویر بلکل با قبول نکرهیشی توبه را ده پا ده حالت کی ده ده کوپر پا حالت کی رده توبه نکبلی د کوبر په حالت کې توبه نه قبليږي درې بالکل وا قبول نه کړې شي توبه راځه د مرګ په وخت کې داګه سورې نساء اتلسم آیات کې وایي وللذین یموتون هم کفار وللذین یموتون هم کفار سلام لن تقبل توبتهم بلکل با قبول نکڑیشی رسمی توبہ دادو صرف دا جب توبہ چا رسمی توبہ دا دزڑ توبہ دا دزڑ نیشتے توبہ بر لب صبح بر کب دل پور از زوقے گناب ما سی اتراخن نمی آیت دے استغفار امام بلکل با قبول نکڑیشی توبہ توم توبہ ردی رسمی توبہ حسد اخلی توبہ نکبلی انزم ادادا لن تقبل توبتهم بالکل با قبول نکړی شي توبه را ده د نور ګناهونو نه ځکه کافرانو ځنی اعمالو تسوي ګناوي مشرکانو کافرانو ځنو عملونو تسوي ګناوي نو دې کدي کفر حالت کې په خپل مذهب کې چې د کم ګناوونه دي داغې نه توبه وباسي نه ځنه سوي دا توبه نه قبليږي بل دادا چې دا د اسلامي حکومت خبره ده چې اوسړه دي حد ته رسیدو او دوی گرفتار شو او د بیا حکومت ته وایي چې توبه وباسه نو حکومت په توبه نه قبلي حکومت یې شوټ کی کا پر جنت ته خدای دې بوزي او ته خلک ته اخلاص شي د دینه مراد توبه د زندګی ته د زندګی توبه اسلامی حکومت پہ نہ قبلے زکا داغا توبہ دسلو نہ نہیں ہا دخلی نہیں خوکچر تا یو وقت دخلی زلن ہم توبہ یستلی بھی ہاو اسلامی حکومت مڑ کو تو اسلامی حکومت پہ گناہگار نہ رہے لان تقبلا توبتم واولائی کا امضالون ہاو داخلق چیدینون دیدی گمران یقین آکسان چنکاریو کو ہاو ملشدی پالت دکفر کے وہم کفارون او دیو پالت دو کفر کے فلا يقبل من آدم بالولار بالکل با قبول نکڑی شیدی وطن ندینا دا کاز مکا دسرو قبول با نکڑی شیدی وطن ندینا دا کوال رزمکی دسرو نو مطلب ملع الارض دعوا دا کاز مکا دسرو دعوت قبول نشی مطلب عیسایان پا مال و پا دولت غرو تو دا مال و دولت تی نبکاری دا بیا پا کار نرازی فلو افتدا بی اگر کجرمان کیور کی دیل رام یعنی دا زار خفیمان حساب کی چداوال خما بچ کی دی اولائی کدا خلق از لهم عذاب علیم دی لده عذاب درده ان کے او نبوی دی لرا سوکو مددگار اس سوک پہ مددو نکی لان تنالو البر آتا تنفقو نجات غواڑی جنت غواڑی نراشی ترغیب دے اسلام تا و انقیاد تا راشی او منی او پا منلو کی چه ده پیغمبر منی سپایی که وخام خاص قربانی رازی نا آغا محبوب چیزو نا چه مقابل لی اسلام نی نا آغا قربان تی محبوب چیزو نا چه مقابل لی اسلامو نا آغا ده کمدنو قربان تی لان تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون لان تنالو البر بلکل نشی حاصل اول تاسو بلکل نشی رسیدل و نشی حاصل اول تاسو البر کامل نیکی یا البر جنت البر جنت یا غٹ ثواب حتا تردی پوری تنفقو چولا گوی تاسو داغینا چستاسو خوخی مدارک کوئی بلا وصول الى المطلوب الا باخراج المحبوب لا وصول الى المطلوب الا باخراج المحبوب مقصود تزان رسائے محبوب با قربان ہے محبوب با قربان ہے البر در طولنا لویا نیکی اگر اللہ رضا حاصل ولی شباندن اللہ رضا شید او در طول و نبندت الوی محبوب اغزان دی و در اللہ رب العزت در قرب در پارا او در اللہ رب العزت در رضا در پارا با زان قربان کی یعنی مطلب پل خواهش باندی بخپا کی دی پل خواهشاتو باندی بخپا کی دی تو جی پل خواهشاتو دی خپا کی خودا تو اللہ رب العزت تبہو رسی اللہ تبہو رسی حتا تنفقو مما تحبون تردی چولکو ایتاسو داغینا چکو خیستاسو نو مطلب مال دولت وغیرہ قربان کا نو دا ابرارو فیرس کی وشامل شی لن تنالو البر یعنی چی بندہ دا ابرارو فیرس کی ذان شامل اول غواڑی نو محبوبات مرغوبات اگر چی کمدنو قربان کی حتا تنفقو مما تحبون او دا سنه دا گینی چه دا آمی خرچه سواب نیشه نور چه سه خرچ که نو دا غیصه ده سواب ده وما تون فی قبل شه نیام سا نیت آغا دا غا ده آم سیزونا خرچ که دا غیم سواب ده او آغا چه لگوی تاسو سیزنا یقینا اللہ رب العزت پاقی بانی پویا نیتون اللہ تمعلوم دی کل تو آمی کانا اللہ لبنی اسرائیل دیاد دیار لسما پلیتی دا التقول على الانبياء پیغمبر د ځان نه خبره جوړول دا یو شوبه مو د نبی علی السلام پر رسالت او داغي جواب د نبی علی السلام پر رسالت دا شوبه کوله چې موږ بستا پیغمبر ایمان لې موږ بستا نبوت او ستا پیغمبري به موږ منلې و او توای چې د ابراهیمی ما او د ابراهیم په دین کې خودو او غوخه جایز نه و غلطه غوخه جایز نه و او ته غلطه غوخه خوري غلطه غوخه خوري نو معلومیږي دا چې ته د ګمنن ابراهیمی نه یې دای شوباو نو د پیرانو اعتراض او مختار به علم غونځي دای ته وای چې د دې نغلی وای نو خنوا دا لکه څه شوبه ده تاسو معلومیږي چې ابراهیمیت کوی گئیم نه د ابراهیم په دین کې خود او غواخه که حرام وي تشریعي طور او قانوني طور تو هغه قانون ټول په تورات کې ذکر دی په تورات راوړي وګوري چې پاغي کې د اوغ د غواخه حرمت څه نه پای کې د اوغ د غواخه څه نشته حرمت نشته دا خو یعقوب علی السلام لډاکټرانو مشوره ورکړې و چې تا لغه د غواخه خان نه دا هغه باندې ډاکټرانو باندې کړو نو هغه باندې خوړه بیا کور کې دا قانوني چې د مشر د شی نه خوښ نو خلک اکثر هغه نه پخای اکثر خلک هغه نه پخای خو د لالا نه خوښ نو بس بل څه راړې کنه پرې دا وایي بس هغه و کور کې غټه خوخه نه پخولا نو بس هغه نه خلک ورسره جوړ کړوي په ابراهیمیت کې غټه خوخه باندې و هغه باندې نو دا هغه پرهیز په تور باندې او پرهیز په شریعت کې شتا دا جایز دی پال پرهیز دا سناروا نه دی کلو طعام کان حل لبنی اسرائیل کشاب زمحشری وی اشار الیه الاطباء ڈاکتران والا مشوره ورکڑی و ڈاکتران والا مشوره ورکڑی و بی اجتنابی ففعل ذالک بی اذن من اللہ دا اللہ پی اجازت اغد آکارو کو کلو طعام ہر یو حلال سیز کان هلل لبنی هر دو خوراک سیز کان هلل لبنی اسرائیل دارو او د بنی اسرائیل د پاره مگر هغه چې بند کړو یعقوب علی السلام مانو باندې پوسو حرام بند کړو یعقوب علی السلام خپل ځان باندې مخیر دینا چې نازل کړی شو تورات هو ته وایا فاتو به تورات راوړی تورات لرا بدلوا هول ولې غیرا کتا سرشتنی ایو سوک چه جوڑای پالا بانی درو پس دینا فاولای که همو ظالمون داخل اندینی ظالمان و تاو آیا رشتیا ویلی دی اللہ دا طول خبر چه تیرم شد دا رشتیا دی مطابی داریو که دستور دی ابراهیم علیہ السلام فاتبی و ملت ابراهیم نروان شیب دستور دی ابراهیم علیہ السلام چلی او اللہ خانو دی دا مشرکانونا هن اول عبیت مدل الناس دا سوار لسما پلیتی او گندا عمل داغی ذکر کئی وینا قبلہ درا قبل قبلتکم زمونگا قبلہ استاسو دا قبلینا مخیوا ندائی پا نبی علیہ السلام بان اعتراضم کو ستا پیغمبری بمونگ مانا لوے خودتس زمونگ نا غور خو نئی خداو کم اقل توب دے چه سڑے غور سیس پریدی او نا غور آلی پکا تر آروانی زمان دین ستا ده دین نواره ده زکا زمان قبله مخینه ده زمان گا قبله اول او زمان گا ولانه قبله و او ستاس و قبله رستانه ده و چه ده چا قبله مخینه این داغ دین مخینه ده و زمان گا دین مخینه ده ده طول انبیاء اتفاقی ده اغه غواره د تاسو دغه تاسو دغه نس دی غواره نو مونږه دا نشو کولای چې غواره پریده او نا غواره لراشو قران ورته جواب کوي ان اول بیت مجال الناس چې چوپ په نوبد نو دا اعتراض دې به علمي غونته وای زکه مونږ خباسه دونو کې مشمار تاسو ورته څه خبر نه تاسو وای چې مونږ قبله مخینه ده نو څنګه مخینه یادوي کما شهور تعمیر یادوي مشهور آبادی د بیت المقدس آبادی سلیمان علی السلام کړي و او د بیت الله آبادی ابراهیم علی السلام کړي و او ابراهیم علی السلام او د سلیمان علی السلام ترمیان دا تقریبا یو نیم زر کال فاصله و بیت الله شریف اغه زر یو نیم زر کال اسو شو مخکې شو د چان د بیت المقدس نه اول کم یو شو بیت الله شو او که بناو آبادی د ابراهیم یادوي په بیت الله شریف ابراهیم علی السلام سلویخ کالا مخکې د بیت المقدس نه بنیاد یې خو د بیت المقدس بنیاد یې سلویخ کال وروسته یې خو او د بیت المقدس بنیاد ابراهیم خله او د بیت الله بنیاد ابراهیم نه دی صرف تعمیر کړه په بنای ابراهیمی کې هم بیت الله شریف مقدم در چانه د بیت المقدس نه څنګه تاسو قبله مخکې شو تاسو قبله څنګه مخکې شو اوله قبله او غوره قبله او اصل قبله د بیت الله وا بیت المقدس وقتی خبره وا صرف د قومونو د اتفاق او د اتحاد د پاره وا د ټول عالم د اتفاق د پاره لناس شری تاسو شری بیت الله شریف ته دا چې په يهودو کې قومیت راغې نو بس هغه قبله کوله ګلوی انسانیت قبله هغه دا وا ان اوله بیت نو ځای لناس یقینا اولانه کور ان اوله بیت نو ځای لناس یقینا اولانه کور په قبله اوله زادو نو کدا چې قبله اول وای چې دا ارچانه مخینه ده دا تعبیر بیا غلط ده او کدا وای چې په مدینه کې اولانه قبله د نبی علیہ السلام بیت المقدس و د نبی علیہ السلام جون خو مکیو مو د مسلمانانو اولانه قبله هغه خو بیت الله او بیت المقدس خو نو دغه مکه کې موسا تکو بیت الله تکو وقتی تور یو سور ازلا هغه د کمنو بیت المقدس شوو دا تعبیر ډیر مزیدار نه دی ان اول بیت نو ځال الناس یقینا اولانه کور وځال الناس چې مقرر کړی شوی د پاره د خلکو دا الله تر طرف نه مقررو لناس انسانیت ته خامخا غره چې مکه کېو مکه او بکا یو لغت ته به اومیم یو بل سره غټه گزاره کوي یم بغي والا خبر نو کله مم فزای باراشی یادا دی چې مکه شهر دی او بکا موضع البیت ته د بیت الله شریف ته کوم ځای دی نو هغه ته بکا وای مکه وته ځکه وای چې مکه تمکو دیکتا خلق راجم کی او بو بو توم راجم کی ری کن جائے او خلق و توم راجم کی او بک یا بکو نسکور ایدلو طویل کی گی دیتا دیر خلق نسکور شوی دی تا بکو بیا آنا قل جبابی را دا دیر غلط و غلط و سٹونا ور دخکت شی مبارکان تخیر او د برکت نه ډک پدې کې بلا برکتونه دي الله دې موږ ته نصیب کړي کابر هر دم تجلی مه فزود هیز اخلاصات ابراهیم بود کابر هر دم تجلی مه فزود هیز اخلاصات ابراهیم بود په کابه باندې مختصر مختلف تجلیات دي د ابراهیم اخلاص ته او مرکز دې ہدایت ته پار دخل کو خود العمل و خود العلم دا علم و دا عمل دوارو مرکز دا هدایت و خود العالمین او هدایت تپار دا خلکو رانو مائیلا تپار دا خلکو فدیکی دی نخی واضحا دا فضیلت بلا نخی دی فکی فدیکی آیات و بینات نخی دی واضحا خاص کر مقام و ابراهیم زائج کمدن دا ابراهیم ومن دخلو کان آمنا او سو کم چواردن نشدیتا ناغب و افامن باندی او صرف دا اللہ دا پار دے پخلقو باندی حج کول دا بیت اللہ شریف حج جل بایتی حج کول دا بیت اللہ شریف فمانی استطوا سناس نے بدل لاؤڑو مانی استطوا آغا چابانی چو وصلری دیتا دلاری یعنی آغا سر ازاد و راہی لوی فامن کبارا چاچو من کارو کو پاوان کبارا چاچ انکارو کدو فرضیت دا حجنا چه دا حج فرضیت اغا نمانی پاوان کبارا چاچنا قدری اکڑا دا اللہ دا نعمتونو دا اللہ دا نعمت نا قدری اکڑا یعنی اللہ والا بدن ور کڑو مال والا ور کڑو او دا حج اونکو حج اونکو نا قدری اکڑا فائن اللہ یقین اللہ دے پورا او بے پرواد مخلوقاتنا ځان له خپل کمیو کو الله رب العزت تر د ساجت نو قل ال الكتاب شبهات او شکونه ختم شو اصول د نبی علی السلام پیغمبري پټای ورته واله متکفرون بیات الله ول انکار کوي د اتر الله نه ول انکار کوي تاسو بیات الله د اتر الله نه او الله دې ګوا په عمل تاسو قل ال الكتاب پله سم پليتي قل ال الكتاب فتوای کتاب والو بما تصدونان سبیل الله قل باند وای خلق دین د الله نه قل باند وای دین د الله نه غسو کو شیمان راولده شیمان راولده ولی باندای طریقه د باند ولو صدا تابونه ای وجا لاټه وای تا دل رکو غواله یعنی شکونه بکیا چوی شاول الله رحم الله فخر الرحمن کی ذکر کړی دی شبهات میں آرید تانی زیکی مردما ظاہر شوت کے کجاس شبهات میں آرید تاسو دا اللہ پا قانون او دا اللہ پا کتاب اعتراضو نہ کوئی تانی زیکی مردما ظاہر شوت کے کجاس چه خلقو تک کارشی چدا کھاگا دا چدا دا اللہ لارسدہ کھاگا دا تو دای دا بندولو طریقہ دا شبهات راوڑل چه کلپو قران شبات وارد کی کله پاک پر شبات وارد کی شده دانمنی داس چلے او داس چلے تب غنای وجا تک مولا بندول اغم تانیس ابراہیم اللہ فرمائی وی مولوی کا گناہ بھی مولوی ہوتا ہے اور پیر کا گناہ بھی پیر ہوتا ہے مولا گناہ مولائی نو دے چدو دین نباندهی نوم شکل ولد چا ورکی د دین ورکی چلکه دازو غرصی ما خیرخواه مستا چه تا دو قرآن نبندو ما دو قرآن نبندو ما ناول شکل دو ملاتوب ورکی تاب غنائی وجا وانتم شهدا او تاسوی مولیان خمولیانی پویه یا تاسوی خبر پده قباعت پانده خواه چه ناروامی اکرل خوبستو پانتم شهدا او تاسو یې کوم درو خبر په دیوان دی او نه دی الله نه خبر دا عمل تاسو نه الله رب ال عزت تاسو عمل نو معلوم دی وک یا ای الذین امنو ګاندګای دی ولیدلی اول ویلو مون ویلو چې دې سورات کې مسله راوړه لا اله الا الله یو بل معنا لا اله الا الله بل معنا وکړه مسالہ د بایکاټ وا چې الله تعالی چا په دوستای خپکیږي خوشحاليږي زبو سره کوم چې چا په غی ناراضه کیږي سبب دی بایکاټ فالت اول خبر وکړه حکم یو کو لا تخذ المؤمنون مؤمن مکافر سره دوستی نه کوي اړرو بس مؤمن وی صحیح ده ورپسې پینځلس پلیتا ذکر کړې تا ته وایي چې ته په دې بایکاټ کې متحد شې متحد شې چې دا نه وایي چې په ما صرف آرډر چلای چې چا کې دا پلی پینځلس پلیتا وي نو ته وایا چې کته د سره یو ځای شې نو د چا په پیرس کې ورازي ده د اشرارو د فجارو پیرس کې ورازي کړه ابرارو او د اشرارو او د ګندو خلکو پیرس کې بشاملېږي نو د دې د سب نصوصا راوځه دې سره یو ځای نشي ته اوسې دوباره او کمراوړو چې دا پینځلس پلیتای پچا کی وی هغه د ګمنانو د دوستای قابل نه دی هر دوستای قابل نه دی یا ایو الذین آمنو و ایمانوالو خطا سو مانل ان تطیعو خطا سو اطاعتو کو او تاسو مانل دلته او زاولیا مان را لا اتخذ المؤمنون الكافرين او اولیا تشه ده انتو تیو فریقا چه تا داغا حکم مانه و داغا قانون مانه داغا ولایتو انتو تیو تاسو مانل دیا ویڈالی داغا کسانا چورکڑا شده تا کتاب یا ردو کم باد ایمانکم کافرین خوبا کرده دی تاسو لرا وا بڑی دی تاسو لرا پاس ایمانو ساسو نا کافران یعنی دے لگیا پا دے پسے دے چه تا کافر کیو دے اسلام نا دے وارئی دے اسلام نا دے چه کمدنو وارئی وکیفت اکفرونا نو مسلمانانو ته تنبیه ورغی دا الله کتاب شتا او دا الله د پیغمبر سنت شتا یعنی دا الله قانون شتا نو استاد کمندرو د کافر او د اعلی کتابو د يهودو او نصاراو او د فرنګیانو منلو ته ضرورت دی چې د فرنګیانو قانون باندې هغه په سیر روانېږي هغه په سیر د کمندرو روانېږي ستاسو ضرورت دی چې د کافر قانون باندې او د انګريز قانون باندې وکيفا تکفرونا او سرنګ انکار کوي تاسو وکيفا تکفرونا او سرنګ انکار کوي تاسو او یقینا لستلکی کی بتا سبحان نے او یقینا تاسو لستلکی کی بتا سبحان ایتون دا اللہ او بتا سکی دا پیغمبر دا اللہ پیغمبر دا اللہ بریلیان ہوئی وی بتا سکی دا پیغمبر دا اللہ نو نبی علیہ السلام سے کم دنو حاضر ناظر دیو قرآن وفیکم بتا سکی دا کم دنو وی نبی علیہ السلام دی خازن ذکر کړی خازن وی او فی فی هذه الآیات علمان بینان کتاب الله و نبی الله فاما نبی الله فقط مزا فاما کتاب الله فقط ابقا په بدی آیات کې دوه علمونه یو علم د الله دی کتاب بل پیغمبر نو یو لاړو بل پاتې دی نو کده فی کوم رسولهونا ذات د پیغمبر والی نو خازن وی وی آغا لارو فاما نبی اللہ فقط مزا فاما کتاب اللہ فقط ابقا بین آزورکم دا اللہ کتاب پاتی دی وی دا اللہ کتاب پاتی دی دویم تاریخ کبیر کی امام بخاری رحم اللہ روایت ذکر کرده تاریخ کبیر دی امام بخاری کی آغا فرمائیس امانان علا دی رسول اللہ دو ذریعی دا امانوی دا نبی علیہ السلام پا وقت رفیاء آدو ما و بقی الاخر یو لارو بلشتے دو دا امن ذریعیوی صورت انفال کی یو نبی علیہ السلام و بل استغفار ویلی دی چه دا دا امن ذریعی دی و یو لار او بل پات دی و نبی علیہ السلام لار او اغا بل چه کمدنو استغفار پات دی نو که ذات دا نبی علیہ السلام اقل دا وفیکم رسولهونا نبیان نبی علیہ السلام تلے دی دا روایت دا ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ نوم دی امانانی کان فی الارض دو دا امن ذریعی وی دا نبی علیہ السلام پا وقت کی رفیع دو ما و بقی الاخر یو اچھتا شوا و بلا پات شوا اما نبی اللہ فقط مزا فاما کتاب اللہ فبو بقی قرطبی ذکر کری دی چه دینا مراد ذات دا پیغمبر ندی بلکہ دینا مراد سنت دا پیغمبر دی ويدخل فيهم من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لان فيهم سنه النبي يقوم مقام رؤيته فذيك يا رسولكم داخل لي شاغي النبي عليه السلام لدلنا له ذكر النبي عليه السلام سنت اغا قائم مقام رؤيته دادا سدلك سدي النبي عليه السلام لدله لکه نبی علیہ الصلات والسلام لنلی دا نبی علیہ السلام نا سنت او دا نبی علیہ السلام د نبوت شواهد هغه موجود دي دا نبی علیہ السلام د نبوت شواهد هغه چې کمونو موجود دي دا غلط عقیده راوغستا دا آیات غلط معنا وکړه دا تشابه فیکم رسولهون ازاد واغذ او سواغذ چه ذات اخلی نبیاد مفسرین دا خبرم والا چه نبی علیہ السلام دا دنیا نالار روایت دا ابو موسیٰ شریم والا او کنا سنت دا نبی علیہ السلام علی نواغشتے وفیکم رسولهون نبی علیہ السلام فرمائیلو تارکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بهما دو سیزون ما پری خودلی دی چه تاو چه کم ننو تاسو باغی منگولی لگولی وی تو تاو چه کم ننو خرابی دلی نسی گمراکی دلی نسی یو دا اللہ کتاب او بل زما سنت دا اللہ کتاب او زما سنت نو فیکم رسوله و تاسو کی دید نبی علیہ السلام سنت باغی بانی منگولی لگوی تسنگ دا غیر پا طریقہ بانی چلے گی او دا آل کتاب امانی او دا آغی اطاعت کئی ولی قرآن و سنت کافی ندی چطب بل سبسی دی فیکما آیات اللہ تسلکی گی پتاسو بانی دا اللہ سنا او پتاسو کی دا پیغمبر دا اللہ ومی آتا سن باللہ او سوک چی منگولی لگئی قدین دا اللہ بانی پی کتاب دا اللہ پا اللہ یعنی دا اللہ پی کتاب او سوک چی منگولی لگئی کلک کونی بی دا اللہ کتاب بی یقیناً روان کڑی شو دے او توفیق ور کڑی شد تا پا طرف دستا ملاری نی غلار ور تا اللہ رب العزت تو خودلا خودیا الہ سرات مستقیم روان کڑی شو دے پا طرف دستا ملاری باندی جو لوگوں نے جوڑا کئی